तानिया को उस अजीबोगरीब कमरे में बैठे हुए खौफ सा आ रहा था। जाने आगे क्या होने वाला था, पता नहीं वो तीन मूर्ति की कहानियां सुन पाएगी या नहीं। अगर ना सुन पाई और दरमियान में बोल उठी, फिर तो उसकी लाश यहां से जाएगी। अगर वो मर गई तो उसकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह जाएगा। वो अपने भाई मोहसिन राव को आज़ाद कराने के लिए इस नामालूम दुनिया में दाखिल हुई थी। उसने मोहसिन राव को भी पा लिया था। फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो उससे दूर हो गई। वो मायूस नहीं हुई थी, उसे यकीन था कि वो अपने भाई को जिंदा सलामत अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन अगर वो मर गई तो फिर क्या होगा? उसकी मौत के बारे में कभी किसी को कुछ मालूम ना हो सकेगा। उससे गलती हो गई। उसे चाहिए था कि वो काशिगन को वसीयत कर देती कि मौत की सूरत में उसके जसद खाकी को उसकी दुनिया में पहुंचा दिया जाए। आखिर वो इस तरह क्यों सोच रही है? वो यहाँ मरने नहीं, मैदान मारने आई है। वो मुसल्ला होकर आई है। दादा आजम ने उसे अमल का जो हथियार बख्शा है, उसकी मौजूदगी में भला उसे कौन शिकस्त दे सकता है? क्या सोच रही है लड़की? अचानक आवाज़ आई। कुछ नहीं, तेरी मुंतजिर हूँ, तानिया ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तानिया है। ये बता, मुझे कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा? बस इंतज़ार ख़त्म हुआ, मेरा वक्त शुरू हो गया। तू सामने दीवार की तरफ देख। तानिया ने अपने सामने वाली दीवार पर अपनी नज़रें गाड़ दीं। उसके देखते ही दीवार शक होना शुरू हो गई। एक दरवाज़ा सा बन गया तो दोनों तरफ की दीवारें ठहर गईं। सामने बिल्कुल अंधेरा था। दीवारें शक होने से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर जाने लगी, लेकिन उसे नज़र कुछ ना आया। कुछ देर के बाद कोई चीज़ अंदर से आती हुई महसूस हुई। वो एक काले रंग का तख्ता था जो फिसलता आ रहा था। उस तख्ते पर तीन सर रखे हुए थे जो आपस में पेवस्त थे। वो तख्ता शक हुई दीवार के दरमियान आकर रुक गया। अब तानिया के सामने तांबे जैसे रंग का एक चेहरा था, और उसी चेहरे में दाएं और बाएं दो और चेहरे जुड़े हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वो बार बार पलकें झपक रहा था। उसकी आंखों से ही पता चलता था कि वो जिंदा है, वरना वो किसी मुजस्मे की तरह था। एक अजीबोगरीब शख्सियत उसके सामने थी। उसको देखकर खौफ सा महसूस हो रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलेगा कैसे। उसकी कटी हुई आधी गर्दन तख्ते पर रखी हुई थी। हाँ तानिया, फिर तू तैयार है? अचानक उसके होंठों में जुम्बिश हुई। हाँ तीन मूर्ति, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तानिया ने बड़े एतमाद के साथ कहा। देख तानिया, अब भी वक्त है, वापस लौट जा। तू इतनी हसीन है कि मेरा जी नहीं चाहता कि तुझे मौत के घाट उतार दूँ। तू उस बूढ़े काशिगन के हाथ कहाँ से लग गई? तू उस बात को छोड़ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। तू मुझ पर मेहरबान होने की कोशिश ना कर, जबकि बकौल तेरे मेहरबानी नाम की कोई चीज़ तेरे पास नहीं। चल अब अपनी कहानी शुरू कर, तानिया ने दो टोक अंदाज में कहा। ठीक है, तू अगर मरना ही चाहती है तो मुझे क्या, मैं क्यों फिक्र करूँ? मैं पहली कहानी शुरू करने से पहले तुझे एक मर्तबा और तंबीह कर देना चाहता हूँ। यह कहकर वो चंद लम्हों को रोका। इतनी देर में तानिया ने दादा आजम का बताया हुआ अमल दोहरा लिया। देख मेरी कहानी बहुत तवज्जह से सुनना, और जब तक मैं ये ना कह दूँ कि मेरी कहानी ख़त्म हो गई, उस वक्त तक ना बोलना। अगर दरमियान में बोली तो तू शर्त हार जाएगी और तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, तानिया ने अस्पात में गर्दन हिलाई, बोली कुछ नहीं। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। किसी मुल्क की एक मलिका थी, बहुत खूबसूरत। उसे कहानी सुनाने का बहुत शौक था। वो हर रात एक कहानी सुनाती थी। उसकी कहानी सुनने के लिए रोज़ एक खूबसूरत नौजवान को लाया जाता था। कहानी सुनाते हुए उसकी शर्त यह होती थी कि कहानी खामोशी से सुनना होगी, अगर दरमियान में बोले तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। इस तरह रोज़ एक खूबसूरत नौजवान कत्ल कर दिया जाता था। तानिया, तू जानती है क्यों? तीन मूर्ति ने अचानक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, तानिया के बेसाख्ता लब हिले। उसके लब ज़रूर हिले, लेकिन आवाज़ कोई ना निकली। अगर लबों की जुम्बिश के मुताबिक आवाज़ भी बरामद हो जाती तो बाजी उलट गई होती, वो शर्त हार जाती, उसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाता। भला हुआ दादा आजम का कि उन्होंने इस मुकाबले के लिए उसे तैयार करके भेजा था। उनके अमल ने ही उस वक्त उसे बचा लिया था। उसकी कुव्वत गोयाई स्थल हो चुकी थी। वो देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। तानिया को अब अंदाज़ा हुआ कि तीन मूर्ति किस तरह फरेब देकर कहानी सुनने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। यह उसका पहला जुमला था जिससे वो बच गई थी। जवाब ना पाकर तीन मूर्ति ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तू कहाँ जानती होगी, हर रोज़ एक नौजवान इसलिए कत्ल कर दिया जाता था कि वो मलिका की कहानी सुनने के दौरान बोल पड़ता था। मलिका की ख्वाबगाह में जाने वाले किसी नौजवान को यह अंदाज़ा नहीं हो पाता था कि वो किस किस्म की कहानी सुनाती है, और जिस काम को वो आसान समझकर उसके सामने पेश हो जाते थे वो इस कदर जानलेवा कैसे हो जाता है। वो मलिका असल में साहिरा थी। उसने अपने महल में कई शेर पाल रखे थे जो यूं ही आज़ादाना घूमते फिरते थे। कहानी सुनाने के दौरान भी कोई ना कोई शेर उसकी ख्वाबगाह में घुस आता था, और वो मलिका के सामने किसी अजनबी नौजवान को बैठा देखकर बिगड़ उठता। वो उस नौजवान पर हमला आवर हो जाता। मलिका एक तरफ डांट कर अपने शेर को रोकने की कोशिश करती तो दूसरी तरफ उस नौजवान से कहती कि फौरन उस शेर से मुआफ़ी मांग लो कि आइंदा तुम इधर नहीं आओगे, वरना यह तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगा। तब वो नौजवान घबरा कर कहता कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैं आइंदा इधर नहीं आऊँगा। तीन मूर्ति की कहानी जारी थी कि शेर के जिक्र के साथ ही एक शेर तीन मूर्ति के पीछे से अचानक जाहिर हुआ। वो बिफरा हुआ था। तानिया उस शेर को देखकर सहम गई। तीन मूर्ति ने उस शेर को डांटा और फिर जल्दी से बोला, तानिया जल्दी से कह दो कि तुम आइंदा इधर नहीं आओगी, वरना यह तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। तानिया एकदम घबरा गई। अगर उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब ना हुई होती तो वो यकीनन कह देती कि मैं आइंदा इधर नहीं आऊँगी। सूरत हल ही कुछ इस तरह की पैदा हो गई थी। उसने शेर के हमले से बचने के लिए कोशिश भी की कि उसकी कुव्वत गोयाई बहाल हो जाए, लेकिन कुव्वत गोयाई बहाल ना हो सकी और वो सिर्फ अपने होंठों को जुम्बिश देकर रह गई। खौफ से उसकी आंखें बंद हो गईं। वो लम्हा दूर नहीं था कि जब शेर उसको भिंबोड़ कर रख देगा। फिर एक लम्हा गुजरा, दूसरा गुजरा, फिर कई लम्हे गुजर गए। शेर ने हमला ना किया। शेर के गुर्राने की आवाज़ भी ना आई। तीन मूर्ति भी खामोश था। वो आंखें बंद किए बैठी थी, सहमी हुई। आखिर क्या हुआ, आंखें खोलकर तो देखे। उसने डरते डरते आंखें खोली। सामने अब कुछ ना था। शेर न जाने कहाँ गायब हो चुका था और तीन मूर्ति आंखें फाड़े उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। उसकी हैरत बजा थी। यह बड़ा ज़बरदस्त हमला था। इस फरेब से बचना किसी ज़ीरू के बस में ना था। तीन मूर्ति ने कहानी दर कहानी का जाल कुछ इस तरह से बुना था और माजी हाल को इस तरह यकजा किया था कि कहानी के दौरान खामोश बैठना नामुमकिन था। खुद तानिया भी इसलिए खामोश रह गई थी कि उसने खामोशी का अमल कर लिया था। तीन मूर्ति साहिरों का बादशाह था। उसके लिए मस्नूई शेर का हमला मामूली बात थी, लेकिन कहानी सुनने वाले के उसे देखकर एकदम होश उड़ जाते थे और वो उससे बचने के लिए कहानी के दौरान बोल पड़ता था। तानिया की नज़रें तीन मूर्ति के चेहरे पर थीं। वो सोच रही थी कि देखें अब वो क्या शोभा दिखाता है, कहानी में कौन सा नया मोड़ लेकर आता है। उसने देखा कि तीन मूर्ति के चेहरे से हैरत गायब हो गई और वहाँ मायूसी और उदासी ने बसेरा कर लिया। फिर चंद ही लम्हों में उसका चेहरा बेजान हो गया। उसकी आंखें भी पथरा गईं। उसके बाद तीन मूर्ति का चेहरा बाएं जानिब घूम गया। अब तानिया के सामने तीन मूर्ति का दूसरा चेहरा था। सामने आते ही उस चेहरे में जिंदगी दिखाई दी। तानिया तू बड़ी खुशकिस्मत है कि तूने मेरी पहली कहानी बगैर दरमियान में बोले सुन ली। अब मैं दूसरी कहानी शुरू करता हूँ, सुन, तीन मूर्ति ने उससे मुखातिब होकर कहा। तानिया ने लब खोले बगैर उसे दूसरी कहानी शुरू करने का इशारा किया। दूसरी कहानी भी कुछ इस किस्म की थी। इस कहानी में जगह जगह फंदे थे, खाइयाँ और बुलंदियाँ थीं, शोबदागरी थी, पुरफरेब नज़ारे थे, लेकिन तानिया उन सब से बख़ैर खूबी गुजर गई। वो कुछ न बोली। वो क्यों कर बोलती। दूसरी कहानी भी नाकाम हुई। दूसरा चेहरा पत्थर हो गया। अब तीन मूर्ति का तीसरा चेहरा सामने आया। वो चेहरा तीसरी कहानी के नाम पर तीसरा फरेब लाया। उसने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। तानिया की खामोशी तोड़ने के लिए बेशुमार तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन तानिया टस से मसना हुई। वो पूरे इत्मीनान से कहानी के नाम पर उसकी बकवास सुनती रही। फिर उसने तीसरी कहानी के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही तानिया का चेहरा खिल उठा, जबकि तीन मूर्ति का तीसरा चेहरा मुरझा गया, उदास और वीरान हो गया। तब उसने धीरे से ऐलान किया, मैं हारा, तू जीती। इस ऐलान को सुनकर तानिया झूम उठी। उसने जल्दी जल्दी कुव्वत गोयाई की बहाली का अमल किया, और जैसे ही आखिरी बार उसने वो इस्म दोहराया जो दादा आजम ने बताया था, उसके दोहराते ही उसकी कुव्वत गोयाई बहाल हो गई। तीन मूर्ति, अब तू क्या चाहता है? तानिया ने खुश होकर कहा। तू बहुत बड़ी साहिरा है, मुझसे भी बड़ी। मैं आज तक शिकस्त से दोचार नहीं हुआ, लेकिन तूने ऐसा कर दिखाया, तीन मूर्ति ने बहुत उदास लहजे में कहा। अल्लाह के वास्ते मुझे साहिरा कहकर मेरी तौहीन ना कर, तानिया ने संजीदगी से कहा। अब वो कर जिसके लिए मैं यहां आई हूं। अब तू क्या चाहती है? तीन मूर्ति ने पूछा। राशमुन के शहर का तोड़, कावेरी और उसकी बेटी सारबरी से उसकी आज़ादी, तानिया ने बताया। ठीक है, अब तू जा, तू जो चाहती है वो हो जाएगा। ये कहकर तीन मूर्ति बहुत तेजी से पीछे हटा। तख्ते पर रखी हुई गर्दन और उसमें जुड़े हुए सर अचानक पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गए, और फौरन ही वो दीवार आपस में मिल गई। तानिया कमरे में तन्हा रह गई। इस कमरे में एक ही रास्ता था जो सुरंग की तरफ जाता था। तानिया फौरन उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस सुरंग में गहरी तारीकी थी। वो काशिगन का हाथ पकड़कर उस कमरे तक आई थी। अब उसको राह दिखाने वाला कोई ना था। तानिया को इस सुरंग से गुजरते हुए इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा है, अंधेरा ज़रूर है, लेकिन अगर वो सुरंग में दाखिल होकर सीधी चलती जाए तो बआसानी बाहर निकल जाएगी। हिम्मत करके उसने सुरंग में कदम रखे। पीछे से जितनी रोशनी आ रही थी उस रोशनी में वो तेज तेज चलती गई। बिलाखिर रोशनी मादूम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई और घोर अंधेरा छा गया। तानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें खुली रखने का भी कोई फ़ायदा ना था, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था। अल्लाह का नाम लेकर वो चलती रही। चलते चलते वो कभी कभी आंखें खोलकर देख लेती थी। फिर ये घने दरख्तों के दरमियान वाला तारीक रास्ता भी कट गया। तानिया को अब दरवाज़ा नज़र आ रहा था, और उस दरवाज़े पर पीले रंग के कपड़े पहने एक ऊंचे कद का शख्स नज़र आया। वो सर से पैर तक ढका हुआ था। उसका चेहरा भी चादर में छुपा हुआ था। ये चादर भी पीले रंग की थी। उसके पैरों में लकड़ी के अंगूठे वाली खड़ावें थीं। तानिया को देखते ही उस ढके छुपे शख्स ने दरवाज़ा खोल दिया और तानिया का इंतज़ार करने लगा। जब तानिया करीब आ गई तो उसने ढके हुए चेहरे से ही उसे देख लिया, हाथ के इशारे से उसे बाहर निकलने के लिए कहा, और फिर खुद भी उसके पीछे चल दिया। दरवाजे से निकलते ही तानिया तेज तेज चलती बल्कि तकरीबन दौड़ती हुई सीढ़ियों पर पहुंच गई। उसने पहली सीढ़ी पर खड़े होकर नीचे देखा। काशिगन बेचैनी से टहल रहा था। उसकी जैसे ही तानिया पर नज़र पड़ी वो खुशी से दीवाना हो गया। इधर से तानिया सीढ़ियां उतरने लगी और उधर से काशिगन सीढ़ियां चढ़ने लगा। तानिया इतनी सीढ़ियां उतर नहीं पाई जितनी सीढ़ियां काशिगन ने चढ़ ली। क्या हुआ तानिया? वो उसके पास पहुंचकर बेकरारी से बोला। फतेह, तानिया ने एक लफ्ज़ कहा। उस लफ्ज़ में ऐसा जादू भरा था कि काशिगन खुशी से चीख उठा, ओह ज़बरदस्त। फिर उसकी नज़रें उस ढके छुपे शख्स पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से एक एक करके सीढ़ियां उतरता चला आ रहा था। ये कौन है? काशिगन ने हैरत से पूछा। मुझे नहीं मालूम, तानिया ने उस उतरते शख्स की तरफ देखते हुए कहा। ये दरवाजे पर मिला था, वहीं से साथ आ रहा है। अब वो ढका छुपा शख्स उनके नज़दीक आ चुका था। फिर वो बगैर कुछ बोले सीढ़ियां उतरता चला गया। वो दोनों भी सीढ़ियां उतरने लगे। तीन मूर्ति ने क्या दिया? काशिगन ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया और कहा कि अब तू जा, तू जो चाहती है वैसा हो जाएगा, तानिया ने बताया। तानिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने उसे कैसे हरा दिया? काशिगन का खुशी के मारे दम फूल रहा था। देखो, मैं ना कहता था कि تم میری امید کا آخری چراغ ہو، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ کامیاب تو میں خود کو اس وقت سمجھوں گی جب راشمون کو ہوش آ جائے گا اور وہ اٹھ کر آپ کے گلے لگ جائے گا، تانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ایسا ہی ہوگا تانیہ، میرا دل کہتا ہے، کاشیکن نے بڑے یقین سے کہا۔ تانیہ کچھ جواب دینا چاہ رہی تھی کہ اس کے منہ سے اچانک نکلا، ارے کیا ہوا؟ وہ بھگی میں بیٹھ گیا ہے۔ کاشیکن نے بھگی پر نظر ڈالی تو اسے پیلا لباس نظر آیا۔ وہ ڈھکا چھپا شخص تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بھگی میں جا بیٹھا تھا۔ جب کاشیکن اور تانیہ بھگی کی نزدیک پہنچے تو اس ڈھکے چھپے شخص نے ایک طرف ہو کر گویا ان دونوں کو جگہ دے دی۔ بھگی میں تین آدمی بڑے آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ تانیہ سے پہلے کاشیکن چڑھنے لگا تو اس منہ ڈھکے شخص نے کاشیکن کو بھگی میں بیٹھنے سے روک دیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، صرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کاشیکن فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ بھگی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، وہ دوسرے کونے میں بیٹھا تھا۔ پھر اس ڈھکے چھپے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے بھگی چلانے کو کہا۔ کاشیکن نے اپنے مسلح دستے کو بھگی سے آگے آنے کو کہا۔ پھر اس نے انہی میں سے ایک گھوڑا اپنے لیے منتخب کر لیا اور خود بھگی کے پیچھے آ گیا۔ چلو، کاشیکن نے حکم دیا۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ بھگی تیزی سے اڑی جا رہی تھی۔ تانیہ بھگی کی کھڑکی سے کبھی کاشیکن کو گھوڑا دوڑاتے اور کبھی اس پیلے کپڑے میں ملبوس اس پردہ نشین کو دیکھ رہی تھی جو بھگی کے ایک کونے میں دبکا پڑا تھا۔ وہ عجیب شخص تھا، خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا تھا، اس میں کوئی خاص بات ضرور تھی۔ تانیہ حتیٰ کہ کاشیکن نے بھی اسے کوئی سوال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید دونوں کو یہ امید تھی کہ اس چادر کے پیچھے ان کی مشکل کا حل موجود ہے، تین مورتی نے اسے ان کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ تانیہ نے سوچا کہ اس شخص سے پوچھے کہ وہ کون ہے اور اس نے اپنا منہ کیوں ڈھک رکھا ہے۔ پھر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کیا پتہ منہ کھولنے اور کچھ بولنے سے سحر کا توڑ بے اثر ہو جاتا ہے، لہذا تانیہ نے خاموشی ہی میں بھلا جانا۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اپنا سفر مکمل کر کے کاشیکن کی بستی میں پہنچ گیا۔ بھگی کے رکتے ہی وہ ڈھکا چھپا شخص بلا تاخیر بھگی سے اتر گیا۔ کاشیکن کا سونے کا محل کافی اونچائی پر تھا، اس کے محل تک جانے کے لیے سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں۔ وہ شخص تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب کاشیکن اور تانیہ کو اس کی تقلید کرنے کی سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ محل اگرچہ کاشیکن کا تھا لیکن وہ ڈھکا چھپا شخص سیڑھیاں چڑھ کر محل میں کچھ اس طرح داخل ہوا جیسے وہ اس کا مالک ہو، اور دلچسپ بات یہ کہ محل کے دروازے پر نیزہ بردار محافظ نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے جھک کر اس ڈھکے چھپے شخص کو تعظیم دے کر اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے پیچھے کاشیکن اور تانیہ داخل ہوئے۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا، اس کے اس قدر تیز چلنے سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ منہ پر پڑی چادر میں کس طرح سے دیکھ رہا تھا، اور فرش پر اس کی لکڑی کی کھڑاویں بہت زور زور سے بج رہی تھیں۔ وہ محل کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بلاخر اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جس میں راشمون ایک شیشے کے تابوت میں بند لیٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر کاشیکن اور تانیہ کو دیکھا جو تیزی سے کمرے کی طرف آ رہے تھے، پھر وہ ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے راشمون کے تابوت کے گرد سات چکر لگائے، پھر اسے کھولے بغیر تابوت کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ کاشیکن اور تانیہ بھی اندر آ چکے تھے۔ اب ان دونوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص تین مورتی کا نمائندہ تھا اور راشمون کو شہر سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ اس ڈھکے چھپے شخص نے اپنے لباس سے دونوں ہاتھ باہر نکالے، وہ بڑے مضبوط اور بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جھکا اور اپنے پیروں سے دونوں لکڑی کے کھڑاویں نکال لیں، پھر اس نے ان دونوں کھڑاووں کو ایک ساتھ تین بار آہستہ آہستہ تابوت کے شیشے پر مارا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ بند کر لیے اور پوری طاقت سے یہ کھڑاویں شیشے کے تابوت پر ماری۔ کھڑاویں تابوت پر کسی بھاری ہتوڑے کی طرح پڑی، شیشے کا تابوت کھیل کھیل ہو گیا، لیکن راشمون کا جسم ویسے کا ویسا فضا میں معلق تھا۔ اس ڈھکے چھپے قداور شخص نے راشمون کے جسم کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر فرش پر رکھ دیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ایک کھڑاؤ اس نے پیر کے انگوٹھے پر ڈال لی اور دوسری کھڑاؤ اس نے راشمون کے چہرے پر رکھ دی۔ फिर चंद सेकेंड लगे, इधर खुड़ाऊँ मुंह पर रखी गई। उधर राजमुन ने दो तीन गहरे गहरे सांस लिए और फिर इस तरह आंखें खोल दीं जैसे गहरी नींद से जागा हो। राजमुन ने फौरन उठना चाहा, लेकिन उस ढके छुपे शख्स ने उसे अपनी खुड़ाओं का दबाव डालकर उसे उठने से रोक दिया। तब उसने उस खुड़ाओं को जिस्म के हर हिस्से पर फिराया और फिर खुद उठते हुए राजमुन को भी साथ उठने का इशारा किया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने राजमुन के सर पर हाथ रखा और देर तक रखे रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सर पर हाथ रखे कुछ पढ़ने में मशगूल हो। जब तक वो पुरअसरार शख्स राजमुन के सर पर हाथ रखे खड़ा था, राजमुन की आंखें बंद रहीं। जैसे ही उसने हाथ हटाया, राजमुन ने आंखें खोल दीं। सबसे पहले उसकी नज़र काशिगन पर पड़ी। वो बेइख्तियार अपने बाप से लिपट गया। ये वो लम्हा था जिसके लिए तानिया ने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी। वो बाप बेटे को बेइख्तियार गले मिलते देखकर खुद पर काबू ना रख सकी। आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं। और जब काशिगन वफूरे जज्बात में अपने बेटे को लिपटाए हुए था और तानिया उस मंजर को देखकर अश्कबार थी, तो उस पुरअसरार शख्स ने अपनी दोनों खुड़ावें अपने हाथ में पकड़ी और बेआवाज दरवाजे से निकल गया। उसके निकलने का किसी को एहसास भी ना हुआ। तानिया ने अपने आंसू पोंछे तो वो पुरअसरार शख्स कमरे में मौजूद ना था। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उस वक्त तक वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। जाने वो शख्स कौन था, कम अज कम जाने से पहले वो अपनी सूरत तो दिखा जाता, ये बता जाता कि वो कौन है। लेकिन वो शख्स जिस तरह असरार के पर्दे में लिपटा हुआ था, वैसे ही वापस चला गया। उसके बारे में तानिया कुछ ना जान सकी। काशिगन, वो चला गया, तानिया ने कमरे में वापस आकर ऊंची आवाज में कहा। इस आवाज पर सबसे पहले राजमुन चौंका। उसने अपने बाप के कंधे से सर उठाया तो अपने सामने एक महजबीन को देखा। उसके तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी कि उस कमरे में काशिगन के अलावा भी कोई और हो सकता है। उसने तानिया को देखा तो अपनी नज़रें हटाना भूल गया। तानिया अगर हसीन थी तो वो भी किसी से कम ना था। उसे देखने वाला भी बस देखता ही रह जाता था। तानिया और राजमुन की जब नज़रें मिलीं तो यूं महसूस हुआ जैसे कहीं दूर पहाड़ों पर बिजली चमकी हो। दूर तक रोशनी ही रोशनी हो गई और फिर ठंडी फुहार सी पड़ने लगी। बाबा, ये कौन है? राजमुन ने अपने बाप से अलग होकर तानिया की तरफ बढ़ा। राजमुन, क्या तू जानता है कि तू 2 साल के बाद जागा है? बाबा, 2 साल? राजमुन हैरान रह गया। हाँ, 2 साल, काशिकन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। और उन 2 सालों में मैंने तेरे लिए क्या क्या ना किया, लेकिन कावेरी के शहर का तोड़ ना ला सका। तब ये लड़की किस्मत से मेरे हाथों लग गई। उसे कुएं की मखलूक मेरे पास लाई थी। ये इंसान है, ये इतनी मेहरबान साबित हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर तेरी ज़िंदगी बचा ली। किस कदर अजीम है ये लड़की, राजमुन, इसे सजदा कर। राजमुन बाप का हुक्म सुनकर फौरन ही तानिया के कदमों में झुकने लगा। तानिया बहुत तेज़ी से पीछे हट गई और ज़ोर से चीखी, नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरी नेकी बर्बाद ना करें। तब राजमुन उठ गया। तानिया ने शुक्र अदा किया। राजमुन को देखकर एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जगा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो जब भी राजमुन की तरफ देखती, उसके दिल की धड़कन बेइख्तियार हो जाती, और जब वो तानिया की तरफ देखता तो वो फौरन अपने पलकों की चिलमन डाल देती और होंठों पर खुद ब खुद एक मधुर मुस्कान सज जाती। ये उसे क्या हो गया है? कहीं राजमुन उसके दिल में तो नहीं उतर गया? कहीं उसे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? क्या एक दूसरे की तरफ बेइख्तियार नज़रें उठ जाने का नाम ही मोहब्बत है? बाबा, क्या नाम है इनका? राजमुन गोया हुआ। ये तानिया है, काशिगन ने बताया। तानिया, राजमुन ने उसका नाम बड़े प्यार भरे लहजे में दोहराया। तानिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब क्या ख्याल है, उस साहिरा के इलाके की तरफ फिर जाएंगे? तानिया ने हंसकर पूछा। भूल कर भी नहीं, राजमुन ने कान पकड़े। तौबा मेरी। क्या कावेरी की बेटी सरबरी बहुत हसीन थी कि उसे देखते ही अपने होश गवा बैठे? तानिया ने उसे छेड़ा। वो जवाब में कुछ कहना चाहता था کوئی خوبصورت بات، لیکن باپ کا خیال کر کے محض مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں تانیہ، وہ کہاں چلا گیا؟ کاشیغن کو اب وہ پورا سرار شخص یاد آیا۔ میں نے اسے جاتے نہیں دیکھا، وہ ہمیں خوشی دے کر خاموشی سے نکل گیا۔ تانیہ نے کہا۔ بابا کون تھا یہ؟ راشمون نے پوچھا۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ تین مورتی خود تھا۔ تین مورتی؟ تانیہ حیران ہو کر بولی۔ تین مورتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو تین منہ ہیں اور پتھروں کے سوا وہ کچھ نہیں۔ تانیہ، وہ تین مورتی ہے ساحروں کا بادشاہ، وہ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتا ہے، کاشیغن بولا۔ چلو اب بحث کا کیا فائدہ، وہ جو بھی تھا راشمون کو ٹھیک کر گیا، اور اس طرح تین مورتی نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ ورنہ میں تو ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شکست کھا کر اپنے وعدے سے نہ پھر جائے۔ تانیہ نے کہا۔ ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کر رکھا ہے، کاشیغن ہنس کر بولا۔ وہ کیا؟ تانیہ نے پوچھا۔ ارے بھول گئیں، میں نے کہا تھا کہ اگر تم تین مورتی کے دربار سے کامیاب واپس آ گئیں تو تم جو مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا۔ اب وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے، بولو کیا مانگتی ہو؟ کاشیغن نے خوش ہو کر پوچھا۔ میں کیا مانگوں؟ تانیہ نے جیسے خود سے سوال کیا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے راشمون کی طرف دیکھا، وہ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ اس سے مخاطب ہو کر بولی۔ راشمون، میں کیا مانگوں؟ تانیہ، مجھے مانگ لو، راشمون نے بے اختیار کہا، لیکن اپنے دل میں اور پھر ہونٹوں پر جو بات آئی وہ کچھ یوں تھی، اپنے دل کا کہا مانو، وہ جو کہے وہ مانگو۔ دل؟ تانیہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ میرے دل میں تو بس میرا بھائی بسا ہے جو آپ کی دنیا میں کھو گیا ہے، میں اسے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ او میں بھی کتنا خود غرض ہوں، تم سے صرف اپنی کہتا رہا، تم سے تمہاری سنی ہی نہیں، نہ یہ جانا کہ چاہے وفات میں کیسے پہنچی، وہاں تمہیں کون دھکیل گیا۔ معاف کرنا تانیہ، مجھے معاف کر دینا۔ بابا، اس کمرے سے باہر چلیں، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ انہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں، راشمون نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاں راشمون، تم ٹھیک کہتے ہو، کاشیغن بھی اس کے ساتھ چلا۔ چلو تانیہ۔ پھر کاشیغن کے حکم کے مطابق تانیہ کو دو کنیزوں نے اس کے خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ سورج ڈوبنے کو تھا، وہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دور پہاڑوں میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کون سا سورج تھا، اپنی دھرتی کا سورج تھا یا ان لوگوں کی دنیا کا آفتاب، وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی، جانے اس کا بھائی کس حال میں ہوگا۔ تانیہ نے محسن راؤ کو اس کی جھونپڑی میں چھوڑا تھا، بقا اسے جھونپڑی سے پکڑ کر لے گئی تھی اور محسن راؤ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بقا نے اسے اپنے بھائی راکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ راکل نے اسے حاصل کرنے کے جانے کتنے جتن کیے تھے، لیکن وہ ناکام رہا تھا، اور اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اس نے تانیہ کو چاہے وفات میں پھینکوا دیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کنویں کی مخلوق نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا اور ابلتے ہوئے پانی میں جانے سے بچا لیا، ورنہ وہ اب اس خوبصورت خوابگاہ میں زندہ سلامت نہ بیٹھی ہوتی، اس کی ہڈیاں تک پگھل کر اپنا وجود کھو بیٹھی ہوتی۔ وہ اس تصور سے ہی کانپ گئی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا، تیزی سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ تانیہ نے پردہ برابر کر دیا اور گھومی تو اس نے دیکھا کمرے میں دو کنیزیں فانوس روشن کر رہی تھیں۔ وہ فانوس روشن کر کے اس کی طرف بڑھیں اور بہت مؤدبانہ انداز میں بولی، ہمارے لیے کوئی حکم؟ کچھ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، شوق سے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کا جسم دبا دیں۔ نہیں، تانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر ہم آپ کی کیا خدمت کریں، کچھ تو بتائیں۔ محل میں کیا ہو رہا ہے؟ چراغاں کیا جا رہا ہے، رات کو زبردست جشن منایا جائے گا، ایک کنیز نے کہا، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، پھر آپ کو جشن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ تانیہ حیران ہو کر بولی۔ مطلب تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم سے بس تیار کرنے کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ رات کو محل میں زبردست جشن منایا گیا۔ इस बस्ती के तमाम उम्रा को मदऊ किया गया। तानिया को जर्क बर्क लिबास पहनाकर सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया गया। रक्स व मौसीकी जारी थी, हर तरफ रंगों नूर की बारिश हो रही थी। सबकी नजरें तानिया पर थी, उसका हुस्न आंखों को खैरा किए देता था। राजमून उसके बराबर दूसरी कुर्सी पर, जो उससे जरा नीची थी, बैठा था, जबकि काशिगन एक छोटे से तख्त पर विराजमान था। आने वाले मेहमान तानिया के कदमों में तोहफे ढेर कर रहे थे। सबसे आखिर में काशिगन ने अपना तोहफा पेश किया। वो हीरों का लटकारे मारता हार था। काशिगन ने अपने हाथ से उस चमकते हार को पहनाया तो तानिया का हुस्न मजीद जगमगा उठा। राजमून उसे मबहूत होकर देखने लगा। तानिया ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो उसके नजरों की ताब न ला सकी। तानिया ने फौरन अपनी निगाहें नीची कर लीं। उसका दिल एकदम धड़क उठा था। ये उसे क्या होता जा रहा था? जश्न खत्म हुआ तो काशिगन उसके साथ ही उसकी ख्वाबगाह में आ गया। वो उससे उसकी कहानी सुनना चाहता था। तानिया ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी। वो कौन है, कहाँ से आई है, चाहे वफात में उसे क्यों फेंका गया, हर वो बात बता दी जो काशिगन सुनना चाहता था। सारी दास्तान सुनने के बाद काशिगन ने एक गहरा सांस लिया और बोला, अब तुम क्या चाहती हो? किसी तरह अपने भाई तक पहुंचना चाहती हूं, तानिया ने कहा। कब जाना चाहती हो? काशिगन ने पूछा। मेरा बस चले तो अभी। खैर, ये तो मुमकिन नहीं है, काशिगन ने नर्म लहजे में कहा। फिर सुबह ही सुबह, तानिया बोली। कुछ दिन हमारे साथ रहो, काशिगन ने दरख्वास्त की। नहीं, नहीं रह सकती, तानिया ने टिका सा जवाब दिया। मुझसे कुछ मांगोगी भी नहीं? काशिगन ने पूछा। आपने इतना कीमती हार दे दिया, अब इसके बाद मांगने को क्या रह गया है? ये तो कुछ भी नहीं, तुम कहो तो ये सोने का महल तुम्हारे हवाले कर दूं। नहीं शुक्रिया, मैं सोने चांदी के इस महल का क्या करूंगी? मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, वहां ये महल जा नहीं सकता, तानिया ने हंसकर कहा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, आप कहें जो कहना चाहते हैं। मैंने राजमून की आंखों में तुम्हारी रोशनी देखी है, काशिगन ने एक अजीब बात कही। मैं जानती हूं आप क्या कहना चाहते हैं। जब जानती हो तो रह क्यों नहीं जाती? मेरे लिए, राजमून के लिए, हम सब के लिए रुक जाओ। देखो, इस मुख्तसर से अरसे में पूरी काशिगन की बस्ती तुम्हारी गर्विदा हो गई है, काशिगन ने बहुत मोहब्बत से कहा। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, मैं क्या करूं, मुझे हर कीमत पर अपनी दुनिया में जाना है। वहां कुछ लोग मेरे मुंतजिर हैं, वहां जाकर उनसे कुछ हिसाब किताब लेना है। तानिया कुछ ना भूली थी। अच्छा, काशिगन ने उदासी से कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बहरहाल जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगा, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं अब चलता हूं, तुम आराम करो। सुबह आसमान वाले ने चाहा तो तुम्हारे जाने का कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं कुएं की मखलूक को तलब करता हूं। काशिगन, मैं भी हमेशा आपको याद रखूंगी, तानिया बोली। काशिगन के जाने के बाद तानिया कमरे में अकेली रह गई। जश्न में शरीक होने के लिए उसे भारी सा जर्क बर्क लिबास पहनाया गया था। वो इस तरह के कपड़े पहनने की भला कहाँ आदी थी, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कपड़े तब्दील करके थोड़ा सा मुंह हाथ धो ले ताकि ताजगी आ जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि दो कनीज़ें कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने उसे शबख्वाबी का लिबास पेश किया। कपड़े तब्दील करके वो बहुत हल्की फुल्की हो गई। हमाम में जाकर उसने हाथ मुंह धोना चाहा, लेकिन कनीज़ों ने उसे हमाम में ना जाने दिया। उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया और फिर वहीं बैठे उसका हाथ मुंह धुलाया गया, उसके पैरों को धोया गया। तानिया को बहुत सुकून मिला, उसने कनीज़ों को रुखसत कर दिया। फिर वो एक खिड़की का पर्दा हटाकर रेशम जैसे बिस्तर पर दराज हो गई। पूरे चांद की रात थी, खिड़की से चांद झांक रहा था, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो लेटे लेटे चांद को तक रही थी। वो चांद को देखते देखते चांद में महू होती जा रही थी, उसके हुस्न में डूबती जा रही थी कि अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियों से खटखट की। तानिया एकदम चौंक गई। अब चांद गायब हो चुका था, और चांद की जगह एक चेहरा नजर आ रहा था। चांद चेहरा, वो राशमून था। तानिया फौरन उठकर बैठ गई। फिर उसने बिस्तर से उतरकर शीशे की खिड़की खोल दी। राशमून, तुम? तानिया ने हैरतजदा लहजे में कहा। मैं देख रहा था कि तुम सो रही हो या जाग रही हो, राशमून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अभी कहाँ सोई, जाग रही हूं। बड़ी देर से चांद को देख रही थी। तुम्हें चांद अच्छा लगता है, उसने पूछा। हाँ, बहुत, तानिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। और मैं? राशमून ने लब खोले बगैर दिल ही दिल में पूछा और सोचने लगा कि ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। भला वो जवाब कैसे देती? उसे क्या मालूम कि राशमून के दिल में क्या है। दिल कौन खोल कर देखता है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे बता देना चाहिए, वरना उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। राशमून, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, तानिया ने राशमून को सोचते देखकर कहा। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम बाहर आ जाओ खुली फजा में? हाँ, हो क्यों नहीं सकता, ठहरो, मैं बाहर आती हूँ। तुम दरवाजे पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचता हूँ। ठीक है, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। लिबास दुरुस्त करने के बाद जब वो दरवाजे से बाहर निकली तो उसे राशमून राहदारी में तेजी से लंबे डग भरता हुआ नजर आया। बाहर अभी तक चिरागा हो रहा था, अजब समान था। वो दोनों टहलते हुए तालाब की तरफ निकल गए। तालाब के किनारे पर चिराग रोशन थे, जिनका अक्स पानी में मुनाकस होकर बड़ा दिल फरेब लग रहा था। बतखें एक कोने में जमा होकर शायद सोने की तैयारियां कर रही थीं। बाबा ने कुएं की मखलूक को तलब किया है, वो तुम्हारे जाने के इंतजाम कर रहे हैं, राशमून ने बात शुरू की। राशमून, ये खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई, इसका मतलब है मैं सुबह तक यहां से रुखसत हो जाऊंगी। बाबा ने तुमसे कुछ कहा था, राशमून ने पूछा। तुम्हारे बाबा से मेरी बहुत सी बातें हुई हैं, तुम्हारा न जाने किस बात की तरफ इशारा है। तुम बस आज रात की मेहमान हो, उसने बड़ी हसरत से कहा। हाँ, तानिया ने सादगी से कहा। फिर राशमून की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? जाने वाला रुक नहीं सकता, राशमून बिलाखिर हर्फ मुदा जुबान पर लाया। हाँ, रुक सकता है, लेकिन कितने दिन? एक दिन, दो दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, फिर जाना होगा। जब जाना ही मुकद्दर है तो फिर ताखिर करने का क्या फ़ायदा? तानिया ने थोड़ा तवक्फ किया, फिर बोली, राशमून, मुझे जाने दो, देखो कोई ऐसी बात ना करो कि मैं उलझन में पड़ जाऊं। राशमून चलते चलते एकदम रुक गया। चांद की रोशनी बराह रास्त तानिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका हुस्न दुबाला हो गया था। राशमून उसके चेहरे को बगौर देखता रहा। फिर उसने जो बात कही उसने तानिया को हैरान कर दिया। हाँ, वो बात ऐसी ही थी कि आदमी सुने तो हैरान हो जाए, राशमून ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा था। तानिया, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ? राशमून ने बराह रास्त मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, उसने वाज़ह अल्फाज में कहने के बजाय वही बात गैर वाज़ह अंदाज में कह दी थी। राशमून का ढके छुपे अंदाज में इजहार मोहब्बत तानिया के दिल को भा गया था। उसे बहुत खुशी हुई थी। यह खुशी उसे महज उसके इजहार मोहब्बत पर नहीं हुई थी, खुद उसके दिल में भी यही था। ये अजली जज्बा बार बार उसके दिल से सर उठा रहा था। दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। वो क्यों? तानिया ने उसकी बात सुनकर बड़े अनजान लहजे में पूछा। वो उसे सताने पर तुल गई थी। मालूम नहीं, राशमून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वाह राशमून, ये क्या बात हुई, तानिया हंसकर बोली। मेरे साथ भी जाना चाहते हो और तुम्हें मालूम भी नहीं कि क्यों? तुम रुक जो नहीं रही हो, राशमून ने कहा। इसकी वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूं। फिर मैं क्या करूं, वो उलझ गया। कुछ नहीं, बस हंसी खुशी अलविदा कह दो। नहीं कह सकता, ये कहकर वो मुड़ा और तेज कदमों से वापस जाने लगा। राशमून, तानिया ने आवाज़ दी। राजमून उसकी आवाज़ सुनकर ना रुका ना वापस पलटा, वो चलता रहा। राजमून मेरी बात सुनो, तानिया ने इल्तिजा आमिज लहजे में पुकारा। फिर जैसे जैसे वो पुकारती गई वैसे वैसे वो तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो महल के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गया। उसकी आवाज़ें सुनकर कई कनीज़ें उसके गिर्द इकट्ठा हो गईं। क्या हुआ, उन्होंने बैक वक्त पूछा। कुछ नहीं, तानिया ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया और फिर वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ी। तानिया के लिए वो अजीब रात थी, बड़े अजीब अंदाज में गुजरी। वो करवटें बदलती रही, सोना चाहा तो ना सो सकी, बार बार राजमून का चेहरा उसके सामने आता रहा। वो उसे उलझन में मुब्तिला कर गया था, एक ऐसे जज्बे से आशना कर गया था जिससे वो वाकिफ ना थी। वो चला क्यों गया, शायद उसे उसकी बेएतनाई पर गुस्सा आ गया था। मोहब्बत करने वाला इतना ही हसास होता है, इतना ही नाजुक होता है। वैसे उसका चला जाना ही अच्छा हुआ, वो रुक जाता तो जाने और क्या क्या कहता, उसके कहे हुए लफ्ज़ उसके पाँव की जंजीर बन जाते। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, एक इंसान और एक गैर इंसान का मिलाप मुमकिन नहीं। फिर उसे हर कीमत पर अपनी दुनिया में लौट कर जाना था, वहाँ जाकर अपने चचा से हिसाब लेना था। वो अभी इन बखेड़ों में कैसे पड़ जाती, सोचते सोचते जाने कब उसे नींद आ गई। उजाला फैलने के बाद एक कनीज ने गुलाब की कली उसके रुखसार पर रखकर उसे बेदार किया। वो गहरी नींद में थी, उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। वो कनीज जाने कब से उसके गुलाबी रुखसारों पर गुलाब की कली फैर रही थी, बिलाखिर उसकी आंख खुल गई। ओह, बहुत उजाला हो गया, तानिया ने उठकर अंगड़ाई ली। कब से आपको उठा रही हूँ, कनीज ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आवाज़ देकर उठा लेना था या मेरा बाजू हिला देती। हाय नहीं, कनीज ने कुछ इस तरह कहा जैसे ये दोनों अमल काबिले ताज़ीर हों। जल्दी तैयार हो जाओ, काशिकन आपका मुंतज़िर है, दूसरी कनीज ने कहा। काशिकन का नाम सुनते ही उसने फौरन बिस्तर छोड़ दिया और मुँह हाथ धोकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। जब वो तैयार हो गई तो कनीज ने उसको चलने को कहा। आइए चलें, वो फौरन कनीज के साथ हो ली। फिर वो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई काशिकन के कमरे में पहुंच गई। काशिकन उसको देखकर खड़ा हो गया। आप बैठे रहें, मुझे शर्मिंदा ना करें, तानिया ने कहा। आओ तानिया, नाश्ता कर लो, उसने मेज़ की तरफ इशारा किया। मेज़ पर नाश्ते की हर मुमकिन चीज़ मौजूद थी। तानिया ने अपनी पसंद का नाश्ता किया। तानिया, मैंने कुएं की मखलूक को तलब कर लिया है, वो बाहर मौजूद है, ये लोग तुम्हें चाहे वफात तक पहुंचा देंगे, उससे आगे ये लोग नहीं जा सकते। ठीक है, मैं वहां तक पहुंच गई तो फिर वहां से आगे जाने की कोई ना कोई राह निकल आएगी, उसका मुझे यकीन है, तानिया ने कहा। आओ फिर महल से बाहर चलें, कुएं की मखलूक तुम्हें ले जाने के लिए दरवाजे पर मौजूद है। ठीक है, तानिया फौरन खड़ी हो गई। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो तानिया ने वहां एक कुर्सी रखी देखी। उसे हैरत हुई, कुर्सी खाली थी और कुर्सी के साथ ही कुएं की मखलूक मौजूद थी। वो दो थे और दोनों वही थे जो चाहे वफात से उसे यहां तक उड़ाकर लाए थे। वो दोनों हाथ बांधे बड़े मुअद्दबाना खड़े थे। तानिया ने दरवाजे से बाहर निकलकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं, जिसको ढूंढ रही थीं उसका दूर तक पता नहीं था। राजमून कहाँ है, तानिया ने बिलाखिर पूछ ही लिया। वो अपना कमरा बंद करके सो रहा है, वो रात भर जागता रहा है, सुबह सोया है, मैंने उसे उठाया नहीं, कहो तो उठा दूँ, काशिकन ने कहा। नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए, तानिया उससे आगे कुछ ना कह सकी। तानिया उस कुर्सी पर बैठ जाओ, ये दोनों तुम्हें उड़ा कर ले जाएंगे, तानिया बगैर कुछ कहे उस कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा तानिया जाओ, आसमान वाला तुम्हारी हिफाजत करे, काशिकन की आवाज़ भर्रा गई, शायद वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। अच्छा काशिकन, अल्लाह हाफिज़, राजमून से कह देना मैं उसे ज़िंदगी भर ना भुला सकूँगी। वो आ गया तानिया, काशिकन ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। तानिया ने मुड़कर देखा तो राशमुन धीरे-धीरे उसकी तरफ आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बेपनाह उदासी थी। वो शबख्वाबी का लिबास पहने था, बिस्तर से उठकर सीधा इधर ही चला आया था। राशमुन को देखकर तानिया के दिल की धड़कनें बेइख्तियार हो गईं। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। अच्छा हुआ कि रुखसत होने से पहले उससे मुलाकात हो गई, वरना जिंदगी भर खलिश रह जाती। तानिया कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। काशिगन कुर्सी के पास ही खड़ा था। वो दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तानिया इतनी आगे चली गई कि वो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। अब उनके पास कहने को रह क्या गया था। ये आखिरी मुलाकात थी। चंद लम्हों के बाद तानिया ने उड़ जाना था, कहां से कहां पहुंच जाना था। राशमुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। सोचा तो ये था कि तुम्हें जाते हुए ना देखूंगा, लेकिन दिल ने बगावत कर दी, मजबूर होकर आ गया। कितना अच्छा है तुम्हारा दिल, तानिया ने भी इख्तियार कहा। और मैं, राशमुन बेसाख्ता बोला। तुम बहुत बुरे हो, तानिया ने बड़े प्यार से कहा। वो क्यों? रात को कितनी आवाजें दी थीं, लेकिन तुमने पलट कर देखा भी नहीं, उसने शिकायत की। तुम भी अभी यही करोगी, यहां से चली जाओगी, मैं आवाजें देता रह जाऊंगा, लेकिन तुम पलट कर ना आओगी। ये मेरी मजबूरी है, तानिया ने अफसरदगी से कहा। तुम मेरी दुनिया में आई क्यों थी, राशमुन ने शिकवा किया। मैं कहां आई, मुझे तो लाया गया था। लाया गया था तो मुझे सोने देती, क्यों मुझे शहर से आज़ाद करवाया। तुम्हें अफसोस है कि सारबरी के ना हो सके, तानिया ने प्यार भरा तंज किया। हाँ और क्या, कम से कम वो मेरी तो हो जाती। फिर चले जाना शिकार पर, वो तो अब भी तुम्हारी मुंतजिर होगी। जाते हुए ऐसी बातें ना करो, राशमुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना। तानिया, राशमुन ने पुकारा। तानिया अपना रुख पलटते पलटते रुक गई और उसे सवालिया निगाहों से देखा। ये कबूल करो, राशमुन ने अपने लिबास से सुर्ख गुलाब की बेहद तरोताज़ा कली निकाली। वाह किस कदर खूबसूरत कली है ये, किस कदर हसीन तोहफा है, हजारों लाखों हीरों पर भारी। तानिया उस कली को देखकर वाकई खुश हो गई थी। मैं इसे खुशी से कबूल करूंगी। ऐसे नहीं, तानिया ने कली को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राशमुन ने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर कैसे? मैं इसे अपने हाथों से तुम्हारे बालों में सजाना चाहता हूं। तानिया ने एक लम्हे को सोचा। ये एक बेजरर सी ख्वाहिश थी, उसने वक्त जाया ना किया, बगैर कुछ कहे अपनी गर्दन घुमा ली। राशमुन के चेहरे पर एकदम गुलाब से खिल उठे। उसने जल्दी से उसकी रेशमी जुल्फों में वो कली टांग दी। तानिया, ये कली उस वक्त तक नहीं मुरझाएगी जब तक मैं जिंदा हूं। जब ये कली मुरझा जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, राशमुन ने अजीब इंकिशाफ किया। राशमुन, मेरी दुआ है कि ये कली हमेशा मेरे पास तरोताज़ा रहे, तानिया ने बड़े खुलूस से कहा। आसमान वाला तुम्हें सदा खुश रखे, जाओ बस अब चली जाओ। तानिया ने नज़र भर कर राशमुन को देखा। राशमुन की पुरकशिश आंखों में नमी आ गई थी। इससे पहले कि उसकी आंखों में आंसू भर आते, वो तेज़ी से पलटी और जल्दी से कुर्सी पर बैठ गई। ले जाओ इसे, काशिगन ने कुएं की मखलूक को हुक्म दिया। वो दोनों बोने तेज़ी से कुर्सी की तरफ बढ़े। दोनों ने दाएं बाएं होकर अपने कंधे कुर्सी से लगाए और देखते ही देखते वो फ़ज़ा में बुलंद होने लगे। तानिया ने पहले काशिगन और फिर राशमुन की तरफ देखकर हाथ हिलाया। काशिगन ने जवाबन हाथ हिलाया, लेकिन राशमुन बुत बना खड़ा रहा जैसे पत्थर का हो गया हो। कुएं की मखलूक कुर्सी को बहुत तेज़ी से उड़ाए ले जा रहे थे। तानिया मुड़कर उस वक्त तक पीछे देखती रही जब तक वो नज़र आते रहे। फिर जब राशमुन नज़रों से गायब होने लगा तो उसने आखिरी बार अपना हाथ फ़ज़ा में लहराया। उसे नहीं मालूम कि जवाब में राशमुन ने हाथ हिलाया या नहीं, क्योंकि दरमियान में अचानक पहाड़ आ गया था और जब वो पहाड़ सामने से हटा तो फिर पीछे कुछ ना था। सरसब्ज़ व शादाब इलाका, दरख्त थे, चश्मे थे, उड़ते परिंदे थे, नहीं था तो वो सोने का महल नहीं था। तानिया ने अपनी नम आंखों को बंद किया तो दो आंसू रुखसारों पर बह निकले। उसने आंसू पोंछकर अपने बालों में अटकी हुई गुलाब की कली निकाल ली और अपने हाथ में लेकर धीरे से फूल की पत्ती से अपने होंठ उस गुलाब की कली पर रख दिए। कुर्सी बहुत तेजी से उड़ी जा रही थी। वो दोनों बोने कुर्सी को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। पहाड़ी सिलसिला उबूर करके अब वो कुर्सी नीचे की तरफ जाने लगी। फिर तानिया को एक चट्टान में बड़ा सा सुराख नजर आया। उस सुराख के नीचे एक चश्मा उबल रहा था। वो कुर्सी उसी बड़े सुराख की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो कुर्सी उस बड़े सुराख में दाखिल हो गई। वो दरअसल एक गार था और उसके ज़रिए चाहे वफात में दाखिल हुआ जाता था। फिर वो उस गार से निकलकर कुएं में पहुंच गए। तानिया ने नीचे झांक कर देखा तो उसे खौलता हुआ तेल सा नज़र आया जिससे धुआं उठ रहा था। तानिया की कुर्सी अब ऊपर उठने लगी। कुएं में घुप अंधेरा था। उसने ऊपर सर उठाकर देखा तो बहुत ऊपर एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया। ये चाहे वफात का दहाना था। तानिया का दम घुटने लगा। इस कुएं की बड़ी मसमूम फजा थी। और तेज उड़ो, इस कुएं से जल्दी निकलो, देखो मेरा दम घुट रहा है, तानिया ने बेचैन होकर कहा। वो दोनों काफी तेज उड़ रहे थे। तानिया की परेशानी देखकर उन्होंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। तानिया ऊपर चाहे वफात के दहाने की तरफ देख रही थी जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। फिर वो वक्त आया कि उसकी कुर्सी चाहे वफात से बाहर निकल गई। उन दोनों बोनों ने उसकी कुर्सी को एक पत्थर पर उतार दिया और वो खुद सीधे खड़े हो गए। तानिया ने गहरे गहरे सांस लेकर अपने होश बहाल किए और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ये वही जगह थी जहां से उसे चाहे वफात में फेंका गया था और ये वही पत्थर था जिस पर राकल ने खड़े होकर उसे कुएं में फेंकने का हुक्म दिया था। अब उस पत्थर पर उसकी कुर्सी रखी हुई थी। अच्छा, अब हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे, हम जाते हैं, कुएं की मखलूक ने कहा। ठीक है, जाओ। उन दोनों ने चश्मे जदन में पत्थर पर खड़े खड़े कलाबाजियां लगाई और सीधे चाहे वफात में जा गिरे। कुएं की मखलूक के गायब होने के बाद तानिया बिल्कुल तन्हा रह गई। ये एक अजीब गरीब मंजर था। एक हसीन तरीन लड़की खूबसूरत तरीन लिबास में एक नक्शो निगार वाली कुर्सी पर किसी शहजादी की तरह बैठी थी और दूर तक कोई नहीं था, इंसान ना गैर इंसान। ये एक पथरीला इलाका था। छोटे बड़े पहाड़ दूर तक फैले हुए थे। वो वहां पहुंच गई थी जहां उसे मौत के हवाले कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि वो कहां जाए, वो मोहसिन राव की झोंपड़ी कैसे तलाश करे। ये उसने क्या बेवकूफ़ी की। उसने काशीगंज से ये क्यों नहीं कहा कि वो किसी तरह उसे मोहसिन राव तक पहुँचा दे। शायद काशीगंज के इख्तियार में ना था। उसने तो चाहे वफात तक छुड़वाने के लिए कुएं की मखलूक की मदद की थी और कहा था कि यह मखलूक कुएं से आगे ना जा सकेगी, और वो मखलूक उसे अपने ठिकाने पर छोड़कर गायब हो चुकी थी। अब वो क्या करे। वो कुर्सी से उठकर पत्थर पर खड़ी हो गई। फिर जब उसने ज़मीन पर निगाह की तो हैरान रह गई। ज़मीन पर राकल का असा पड़ा था। वो उस असे को अच्छी तरह पहचानती थी। वो सांप की तरह बल खाया हुआ था। वो पत्थर से उतर कर नीचे पहुंची और असा को ज़मीन से उठा लिया। ये असा यहाँ क्यों पड़ा है, ये असा तो राकल के हाथ में था, वो उसे यहाँ कैसे छोड़ गया। ये असा तो उसकी बैसाखी का काम देता था। क्या हुआ राकल को, वो अपना असा यहाँ क्यों छोड़ गया। फिर जैसे जैसे तानिया अपने अतराफ में नज़र दौड़ाती गई, उसके सामने नई नई बातें आती गईं। उसने जगह जगह उल्लू मरे पड़े देखे। ऐसा लगता था जैसे उन उल्लुओं को किसी खूनख्वार जानवर ने भिंबोड़ा हो। फिर उसने करीब ही घोड़ों की लाशें देखीं, वो भी खासी खस्ता हाल में थीं। आसपास जो मंजर फैले थे उसे यूं महसूस होता था जैसे यहाँ घुमसान का रन पड़ा हो। घुमसान का रन तो पड़ा था, उस बेचारी को तो कुछ मालूम ना था। इस असना में क्या से क्या हो गया था। उसकी जान का दुश्मन राकल और उसके भाई की जान की दुश्मन बका अब इस दुनिया में ना रहे थे, और उसका भाई मोहसिन राव बिल्कुल सेहतियाब हो गया था। उसका दिमाग ज़दा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था और अब वो काले चिराग के साथ था। काला चिराग उसे ख्वाब महल में ले गया था जहाँ इस वक्त वो बिस्तर पर लेटा तानिया के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में नींद भी भरती जाती थी। محسن راؤ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے غنودگی میں چلا گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تانیہ ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے، اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ اس خواب کو دیکھتے ہی محسن راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ پتھر پر کرسی اور کرسی پر شہزادیوں کی طرح براجمند تانیہ۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ تانیہ کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا، شاید اسی لیے وہ خواب میں آ گئی تھی۔ لیکن نہیں، یہ اس کے دماغ کا فطور تو نہیں تھا۔ اس کا دل اس کو محض خواب ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے جاگتے میں تانیہ کو دیکھا ہو۔ وہ خواب اتنا ہی واضح تھا۔ اس کا دل بے کل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ چاہے وفات کی طرف چلو۔ وہ بستر سے اٹھ گیا، اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ وہ حمام میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کالے چراغ کو کس طرح بلائے۔ وہ جاتے ہوئے ہدایت کر گیا تھا کہ وہ محل کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے، چلو کچھ انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ کالا چراغ سامنے بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو حمام سے نکلتے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیا ہوا محسن، تم کچھ جلدی نہیں اٹھ گئے؟ اچھا ہوا تم آ گئے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیسے بلاؤں۔ خیریت تو ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ نہیں کوئی گڑبڑ نہیں، بس میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے؟ نہیں، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ کیا بقا خواب میں آ گئی؟ بقا کا نام سن کر وہ لا حول پڑھتے ہوئے بولا، لیکن پھر فوراً ہی احساس ہو گیا کہ بقا کا کالے چراغ سے کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ بقا کو برا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، نہیں بقا تو نہیں، البتہ میری بہن خواب میں آ گئی۔ تانیہ کو دیکھا تم نے خواب میں؟ کالے چراغ نے خوش ہو کر کہا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے، ایک بڑے سے پتھر پر ایک زرنگار کرسی پر شہزادیوں کی طرح بیٹھی ہے اور اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے۔ بس اتنا ہی دیکھا؟ ہاں۔ اس نے کچھ کہا نہیں؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ وہ کرسی پر زرق بر کپڑوں میں شہزادیوں کی طرح ضرور بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ نے بتایا، تمہیں یہ احساس کیسے ہوا کہ اس کے نزدیک ہی چاہے وفات ہے؟ یہ مجھے خود معلوم نہیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو یہ احساس خود بخود میرے دماغ میں موجود تھا کہ تانیہ چاہے وفات کے نزدیک بیٹھی تھی۔ چاہے وفات کے آس پاس کا علاقہ پتھریلا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے نزدیک چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہیں، بعض پتھر چھوٹی چٹانوں جتنے ہیں۔ کالے چراغ نے کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے سچا خواب دیکھا ہے؟ 100%۔ میرا دل بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تانیہ چاہے وفات پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وقت ضائع نہیں کرتے، فوراً چلتے ہیں۔ ویسے بھی ہم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اب تو وہاں جانے کی معقول وجہ بن گئی ہے۔ کیا اپنا سامان سمیٹ لوں؟ نہیں کچھ مت سمیٹو، کالے چراغ نے کھڑتے ہوئے کہا، بس یہاں سے نکل چلنے کی فکر کرو۔ ٹھیک ہے چلو، میں فوری طور پر جانے کے لیے تیار ہوں، آؤ پھر میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خواب محل کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر جاتے دیکھ کر محسن راؤ کو حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے واضح طور پر اندر نہ آنے کی تنبیہ کی تھی، اب وہ خود ہی اسے محل کے اندر لے جا رہا تھا۔ محل کے اندر کہاں جا رہے ہو؟ وہاں جانے کو تو تم نے منع کیا تھا، بلاخر محسن راؤ سے پوچھے بغیر نہ رہا گیا۔ ساتھ میں میں نے ایک بات اور کہی تھی۔ وہ کیا؟ تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا سوال، ایسے سوال کرنے کا بھلا کیا فائدہ جس کا جواب بھی نہ ملے۔ کالے چراغ نے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھولا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جب دروازے سے باہر نکل آیا تو اس نے دروازہ بند کر کے ایک موٹا سا تالا لگا دیا اور چابی فضا میں اچھال دی۔ وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کالے چراغ نے محسن راؤ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے بولا، محسن میرے ساتھ دوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، मैं राजी हूं। वो दौड़ने के लिए तैयार हो गया। मोहसिन को ज्यादा दौड़ना ना पड़ा। दौड़ लगाते ही उसके सामने अंधेरा सा छा गया। बहुत गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। फिर कुछ देर में ही उसकी आंखों के आगे से अचानक अंधेरा छट गया। उसने खुद को एक पथरीले इलाके में पाया। दूर नज़दीक कोई महल ना था, अलबत्ता उसके सामने एक छोटी सी चट्टान जरूर थी। फिर वो दोनों जब चट्टान की ओट से बाहर आए तो सामने एक बड़े पत्थर पर तानिया को जर निगार कुर्सी पर जर्क बर्क लिबास में बैठा देखा तो मोहसिन राव को यकीन न आया। उसने सोचा वो पहले ख्वाब देख रहा था या अब देख रहा है। उसने फौरन अपने बाजू पर चुटकी ली। तकलीफ का एहसास हुआ। मोहसिन राव, तुम्हारा ख्वाब तो वाकई सच्चा निकला। ये दोनों अभी तानिया से दूर थे और पत्थरों की ओट में छुपते कभी बाहर निकलते तानिया की तरफ बढ़ रहे थे। तानिया अतराफ का जायजा लेने के बाद फिर कुर्सी पर आ बैठी थी। राकल का असा उसके हाथ में था और वो ये सोच रही थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किसे मदद को पुकारे, कैसे अपने भाई मोहसिन राव तक पहुँचे कि मंजिल खुद ब खुद आसान हो गई। अचानक उसकी नज़र सामने उठी तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हैरत से आंखें फैल गईं। एक नाकाबिल यकीन मंजर उसके सामने था। क्या गजब था कि उसका भाई मोहसिन राव और दूसरा शख्स काला चिराग हंसते मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। अब उसे जब्त करना मुश्किल हो गया। उसने राकल का असा परे फेंका और पत्थर से धड़धड़ उड़ती नीचे आ गई और दौड़कर मोहसिन राव के नज़दीक पहुंच गई। मेरे भाई, ये कहकर वो अपने भाई के गले लग गई और सिसक पड़ी। ओ मेरी तानिया, मेरी प्यारी बहन तानिया, मोहसिन राव ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। काला चिराग बहन भाई के मिलाप के इस मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मोहसिन राव भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सका, वो भी रो पड़ा। भाई, हमें भी कुछ तवज्जह दरकार है, आखिर आप लोग कब तक रोएंगे, काले चिराग ने हंसकर कहा। तब मोहसिन राव ने तानिया को अपने से अलग किया और तानिया से मुखातिब होकर बोला, इनसे मिलो, ये हैं काले चिराग साहब, इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ, तानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ही नहीं, ये मोहसिन राव भी बिल्कुल ठीक है। क्या तुमने इनका चेहरा गौर से देखा, काले चिराग ने कहा। काले चिराग के कहने पर तानिया ने फौरन अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा। फिर ये जानकर के उसके चेहरे पर जो दिमक सी लग गई थी वो अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसे बहुत खुशी हुई कि उसका भाई बहुत प्यारा लग रहा था। अरे वाकई भाई, ये कैसे हुआ? ये हम बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें यह जर्क बर्क लिबास, ये जरनिगार कुर्सी कहाँ से अता हुई? तुम्हें तो चाहे वफात में फेंका गया था, तुम जिंदा कैसे बच गई? कहीं तुम तानिया की रूह तो नहीं हो? काले चिराग ने पूछा। मैं एक जिंदा हकीकत हूँ। यह ठीक है कि मुझे चाहे वफात में फेंका गया था, और यह भी ठीक है कि उसके अंदर धकेला जाने वाला इंसान किसी कीमत पर बच नहीं सकता। मैं अगर बच गई तो उसे मेरी किस्मत समझिए या मौजिज़ा जानिए। आखिर ये सब कैसे हुआ, मोहसिन राव ने पूछा। इत्मीनान से बताऊंगी, एक लंबी कहानी है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा। तानिया, तुम ये ना समझो कि तुम्हारे पास ही सुनाने को बहुत कुछ है, हमारे पास भी सुनाने को बहुत है, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, मोहसिन राव ने कहा। अच्छा भाई, फिर जल्दी से बताएं, मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर हैरान करें। इधर ना कोई कहानी सुनेगा ना कोई कहानी सुनाएगा, काले चिराग ने फैसला सादिर कर दिया। फिर ये आप बीतियाँ कहाँ सुनी और सुनाई जाएंगी, तानिया ने पूछा। ख्वाब महल पहुंचकर, काले चिराग ने बताया। ये कहाँ है, तानिया ने पूछा। नज़दीक ही है, तुम ये बताओ कि क्या ये कुर्सी भी साथ जाएगी, काले चिराग ने दरियाफ्त किया। हाय, इतनी प्यारी कुर्सी है, जी तो यही चाहता है कि इसे अपने साथ ले जाऊं। अरे तानिया, ये क्या बात कर रही हो, इसे कौन उठाएगा सर पर, मोहसिन राव परेशान होकर बोला। इसे यहीं छोड़ो। मैं ख्वाब महल में इससे अच्छी कुर्सी तुम्हें पेश कर दूंगा, काले चिराग ने संजीदगी से कहा। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मुझे किसी कुर्सी में भला क्या दिलचस्पी हो सकती है, तानिया हंसकर बोली। लेकिन तुम्हारी दुनिया में तो कुर्सी की बहुत अहमियत है, एक मर्तबा जो कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। काले चिराग साहेब, इस पहाड़ी इलाके में सियासी गुफ्तगू करना सख्त मना है, तानिया ने हंसते हुए कहा। अच्छा, काले चिराग ने एक जबरदस्त कहकहा लगाया, भाई बहुत खूब, फिर चलें। मोहसिन राव ख्वाब महल में जाने के लिए सख्त बेचैन था। हाँ बिल्कुल। फिर वो तीनों घूमकर उस चट्टान के ओट में हो गई जहां वो पहले पहुंचे थे। तुम दोनों मेरे हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लो, काले चिराग ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। तानिया ने बायां और मोहसिन राव ने दायां हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने जैसे ही आंखें बंद की एक झटका सा लगा, ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन शक हो गई हो और वो नीचे गिरते चले जा रहे हों। ये कैफियत चंद लम्हों से ज्यादा नहीं थी, तब काले चिराग की आवाज़ आई, अब आंखें खोल दें। मोहसिन राव ने आंखें खोली तो उसने खुद को ख्वाब महल में पाया। तानिया के लिए ये जगह नई थी, लेकिन क्योंकि वो कई महलात में वक्त गुजार चुकी थी लिहाजा ये जगह उसे हैरत में डालने वाली नहीं थी। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ नजरें घुमाई। ओह, तो ये है ख्वाब महल। तानिया आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गई। मोहसिन राव और काले चिराग भी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। ये किसका महल है, तानिया ने पूछा। बस अपना ही समझें, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं अपनी दुनिया से आई थी तो आपने मुझे इसी तरह के एक महल में ठहराया था जहां मैं रात भर रही थी, पूरी रात सो नहीं सकी थी। मैं जब भी अपनी आंख बंद करती खुद को एक अंधेरे हॉल में पाती जहां बेशुमार चमगादड़ें उड़ती हुई नजर आती। हाँ, वो मेरी गलती से हुआ, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, काले चिराग ने कहा। यहां बाहर निकलने की पाबंदी तो नहीं, तानिया ने पूछा। नहीं, लेकिन बाग की चारदीवारी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं और ना ही इस कमरे से महल के अंदर जाने की ज़रूरत है, काले चिराग ने बताया। चले, ये बातें तो तय हो गई, अब जल्दी से वहां से कहानी शुरू करें जहां से उसे मैंने छोड़ा था। तुम कहां तक के वाकयात जानती हो, काले चिराग ने पूछा। भाई, हम तीनों इसी तरह भाई की झोंपड़ी में इकट्ठा थे और बकान से नजात के सिलसिले तलाश कर रहे थे कि वो बला अचानक नाजिल हो गई। पहले तो उसने आपको जंजीरों में जकड़ा और कुछ सवार आपको घसीटते हुए ले गए, उसके बाद मुझे बका अपने साथ ले गई, इस तरह हम तीनों जुदा हो गए। मुझे राकल के लोगों ने गिरफ्तार किया था, राकल ने मुझे जंदान में डलवा दिया था, वहां से सरदार कोलाना ने मुझे रिहा करवाया और सुनहरे खंडर की ईंट से ईंट बजा दी, काले चिराग ने बताया। बका मुझे भी राकल के पास ले गई और उसकी तहवील में देकर चली गई। राकल मुझसे जो चाहता था वो मैंने ना माना, नतीजे में मुझे कैद में डाल दिया गया और कई दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया। दादा आजम मेरी मदद को पहुंचे, मैं मरने से बच गई। दो तीन दिन के बाद जब राकल ने कमरा खुलवाया तो उसका ख्याल था कि मैं भूख से इस कदर निढाल हो चुकी होंगी कि फौरन उसका कहा मान लूंगी, लेकिन उसके बरक्स जब उसने मुझे हशाश बशाश देखा तो वो हैरान रह गया। तब पता चला कि बका को सरदार कोलाना ने अगवा करवा लिया है और उसके बदले उसने काले चिराग साहिब को मांगा है। राकल ने मेरे बारे में फैसला कर लिया था कि मुझे मौत से हमकिनार कर देगा, इसीलिए वो मुझे फरेब देकर सुनहरे खंडर से निकाल लाया और मुझे चाहे वफात में फेंकवा दिया, तानिया ने अपनी आप बीती बयान कर दी। तानिया, मैं हैरान हूं कि तुम कैसे बच गई, काले चिराग ने कहा। बस ऊपर वाले ने बचा लिया, तानिया ने तशक्कुर आमिज लहजे में कहा। जब मैं कुएं में गिरती जा रही थी तो मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे चीखने चिल्लाने की वजह से कुएं की मखलूक जाग गई। उस कुएं की मखलूक ने मुझे काशिगन की बस्ती में पहुंचा दिया, वहां एक अजीब व गरीब कहानी मेरी मुंतजर थी। यह कहकर तानिया काशिगन की बस्ती में जो उस पर बीती थी वो पूरी तफसील से उन दोनों के गोशे गुजार कर दी, हर बात बता दी मगर वो बात छुपा ली जो कभी छुपाई नहीं छुपती। राजमून उसकी आंखों में बस गया था। उसने राजमून का जिक्र तो किया लेकिन ये ना बताया कि वो उस पर मर मिटा था और खुद वो भी उसके शहर में मुब्तिला हो गई थी। तानिया की रुदात खत्म हुई तो काले चिराग ने अपना किस्सा छेड़ दिया। राकल के सुनहरे खंडर की तबाही, उसकी गिरफ्तारी, सरदार कोलाना के सामने उसकी पेशी, फिर बकां के साथ उसकी शादी, बकां की खुदकुशी और उसकी तदफीन, राकल का सरदार कोलाना को जख्मी करके निकल जाना, देवाहकाली का दरबार, राकल की सजाए मौत, फिर उसकी तदफीन, तदफीन के मौके पर मोहसिन राव का मिल जाना, सुनहरे परों वाली मक्खियों का काटना, मोहसिन राव की सेहतयाबी, बकां और राकल का जमीन में उतर जाना, उनका इबरतनाक अंजाम और मोहसिन राव का काले चिराग के साथ ख्वाब महल में आना। तानिया और काले चिराग के बाद मोहसिन राव ने अपनी आप बीती छेड़ी और वो बातें बताईं जिनसे तानिया वाकिफ ना थी। मोहसिन राव की रोदात सुनकर अब पूरी कहानी तानिया के सामने आईने की तरह चमकने लगी। वो खुश थी कि उसने अपने भाई मोहसिन राव को पा लिया था। अब वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द मोहसिन राव को लेकर अपनी दुनिया में लौट जाए ताकि अपने चचा राव अहमद अली से उसके एक एक जुल्म का हिसाब ले सके। काले चिराग साहब, अब आप हम पर एक एहसान और कर दें, हमें हमारी दुनिया तक पहुंचा दें, तानिया ने पुरजोश लहजे में कहा। काले चिराग ने तानिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े पुरसरार अंदाज में कुर्सी से उठा और बगैर कुछ कहे महल के अंदरूनी दरवाजे से अंदर चला गया और फिर दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। तानिया और मोहसिन राव एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इन्हें क्या हुआ, तानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। शायद वापसी का जिक्र पसंद नहीं आया, मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। भाई क्या मतलब, क्या हम जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, तानिया परेशान हो गई। मुझे तो लगता है वो हमें बंद कर गया है, मोहसिन राव ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, मैं जाकर दरवाज़ा देखूं, उसने पूछा। हाँ देखो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दरवाज़ा खुला हो तो बाहर निकलने की कोशिश ना करना। वो क्यों, तानिया ने पूछा। उसने मुझे सख्ती से मना किया था, मोहसिन राव ने कहा। ठीक है, मैं ऐसे ही अंदाज़ा करती हूँ कि दरवाज़ा खुला है या बंद। तानिया कुर्सी से उठकर अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींच कर देखा, दरवाज़ा नहीं खुला, उधर से शायद कुंडी लगी थी। भाई दरवाज़ा बंद है, तानिया ने परेशान होकर कहा। अच्छा, मैं महल का बैरूनी दरवाज़ा जाकर देखता हूँ, मोहसिन राव उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मोहसिन राव ने बाहर का दरवाज़ा अपनी तरफ खींच कर देखा, दरवाज़ा फौरन खुल गया। वो बोला, ये दरवाज़ा तो खुला है। शुक्र है, तानिया ने ठंडा सांस लेकर कहा। चलो, कैद होने का खतरा तो टल गया, आओ बाहर चलें, बाग में चलकर बैठें, मोहसिन राव ने पूछा। हाँ भाई चलें, तानिया फौरन राजी हो गई। वो दोनों बहन भाई सीढ़ियाँ उतर कर बाग में दाखिल हो गए और एक घने दरख्त के साए तले घास पर बैठ गए। तानिया ने मोहसिन राव के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई आपका चेहरा ठीक हो गया, वरना मैं बहुत फिक्रमंद हो गई थी। तानिया, मैंने ज़िंदगी बड़े अजाब में गुजारी है, पीछे पलट कर देखता हूँ तो रूह तक कांप जाती है। ये सब राव अहमद अली की वजह से हुआ है, न वो आपके कत्ल के दरपे होता और न आप उस अजाब में मुब्तला होते। तानिया, ये दौलत आदमी को इस कदर सफा क्यों बना देती है, वो खोए हुए अंदाज में बोला। दौलत है ही ऐसी जालिम चीज़, अच्छे खासे आदमी को पागल कर देती है। तो फिर हमारा तुम्हारा बाप क्यों ना पागल हुआ, क्या उसके पास चचा राव अहमद अली से कम दौलत है। भाई एक बात बताऊं, तानिया के चेहरे पर अचानक दुख के बादल छा गए। ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, और बताई इसलिए नहीं कि आप पहले ही अजाब झेल रहे थे, अगर ये खबर सुना देती तो आपके दुखों में इजाफा हो जाता। ऐसी क्या खबर है तानिया, जल्दी बताओ, कांटों भरी जिंदगी गुजार कर अब मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया है। भाई इस दुनिया में ना अम्मी रही ना बाबा रहे, तानिया ने अंधनाक खबर सुनाई। ओह, मोहसिन राव पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो जब अपने माँ बाप से बिछड़ा तो उसकी उम्र 12-13 साल रही होगी। वो आज भी उसी उम्र में जिंदा था। उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी उम्र अब क्या से क्या हो गई है। सहरा की जिंदगी ने उसके घर के हवाले से उसकी उम्र में इजाफा नहीं किया था। अम्मी को क्या हुआ था तानिया? भाई, अम्मी को तो आपका गम ले बैठा। आपके अगवा होने के बाद वो बमुश्किल 3 माह जिंदा रहीं। वो बस हर वक्त आपकी तस्वीर लिए घूमती रहती थीं। जब उनका इंतकाल हुआ तो सीने पर आपकी फ्रेमशुदा तस्वीर थी और नज़रें दरवाजे की तरफ थीं। यह सुनकर मोहसिन राव की आंखों से बे इख्तियार आंसू बह निकले। फिर वो घुटने में मुंह देकर सिसक सिसक कर रोने लगा। उसे रोता देखकर खुद तानिया भी सब्र ना कर सकी, वो भी बे इख्तियार रोने लगी। मोहसिन राव ने अपनी बहन को करीब कर लिया, फिर वो दोनों गले मिलकर आहोजारी करने लगे। और बाबा? मोहसिन राव ने रोते हुए पूछा। तानिया ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए धीरे से कहा, बाबा को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल कर दिया गया? किसने कत्ल किया उन्हें? राव अहमद अली ने, तानिया ने इंतहाई गुस्से से कहा। उसने मुझे कत्ल करवाने की साजिश की, मेरी माँ को मार दिया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया। मोहसिन राव ने अपने आंसू पोंछ डाले और पुरअज़म लहजे में बोला, राव अहमद अली, फिक्र मत करो, अब तुम्हारी मौत और वो भी ऐसी इबरतनाक कि दुनिया देखे तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ भाई, उसको छोड़ना नहीं है, उसने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैं उसे देख लूँगा, मोहसिन राव ने बड़े जोश से कहा। अरे भाई, किसे देख लोगे? मैं तो यहाँ हूँ और मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अचानक काले चिराग की आवाज़ आई। वो दरख्तों के झुंड से एकदम ही बाहर आ गया था। पता नहीं वो उनकी बातें सुन रहा था या उन्हें तलाश करता हुआ इधर आ निकला था। आप आ गए? तानिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। आप कहाँ चले गए थे? मैं अपने सरदार कुलाना के पास गया था, उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी थी। इजाज़त मिल गई? तानिया ने पूछा। हाँ, लेकिन मोहसिन राव, तुम किसको देख रहे थे? हाय, एक कभी शख्स हमारी दुनिया का, उसने हमें कहीं का ना छोड़ा, मैं उसकी बात कर रहा था। राव अहमद अली की बात करते हो? काले चिराग ने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, उसी की, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? भला यह भी पूछने वाली बात है, मुझसे ये पूछो कि मैं क्या नहीं जानता? गोया सवाल करने की इजाज़त है, मोहसिन राव ने फौरन कहा। नहीं नहीं, काले चिराग ने घबरा कर कहा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या पूछ बैठो। बस घबरा गए, मोहसिन राव ने कहा। अब आपने क्या तय किया? तानिया ने बात का रुख मोड़ा। किस बारे में? यहाँ से जाने के बारे में। अभी तो आप लोग अंदर चलें, खाना वगैरह खा लें, फिर कुछ करते हैं। मुझे तो भूख नहीं है, मोहसिन राव ने कहा। भूख तो भाई मुझे भी नहीं है। अरे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की भूख उड़ गई? कुछ नहीं हुआ, तानिया अब उसे क्या बताती कि उसने अपने भाई को क्या खबर सुनाई है। वो अपना जाती दुख उसे भला क्यों बताती? वो उसे अपने दुख में क्यों शरीक करती? लिहाजा बात टालने के लिए खुद उठकर खड़ी हो गई और अपने भाई मोहसिन राव से मुखातिब होकर बोली, चलो भाई, अंदर चलें। मोहसिन बगैर कुछ कहे गहरा सांस लेकर उठ गया। वो तीनों अंदर आए, मेज़ पर खाना सजा हुआ था। दोनों में से किसी ने भी खाने की तरफ नहीं देखा। मोहसिन राव बिस्तर पर दराज हो गया और तानिया कुर्सी पर बैठ गई। काले चिराग ने दोनों की तरफ बारी बारी देखा और फिर बोला, अच्छा, मैं अब चलता हूँ, सूरज गुरूब होते ही आऊँगा, तब तक आप दोनों आराम करें, भूख लगे तो ये खाना हाजिर है, खा लेना, खाना ताज़ा और गर्म मिलेगा। मैं जानती हूँ, तानिया ने कहा। हाँ, तुम जानती होगी, काले चिराग ने उसकी तायद की, इसलिए कि पहले तुम देख चुकी हो। वो कैसे? मोहसिन राव ने पूछा। जब मैं अपनी दुनिया से मुंतकिल हुई थी तो काले चिराग साहब ने इसी तरह के एक महल में मुझे मेहमान रखा था, आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी, फिर उसके बाद ये मुझे आपसे मिलाने ले गए थे, तानिया ने वजाहत की। अच्छा, मोहसिन राव ने गर्दन हिलाकर कहा, जैसे उसे याद आ गया हो। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ मुंतकिल होना है, काले चिराग ने पूछा। क्या मतलब? अपनी दुनिया में जाएंगे और कहाँ? अपनी दुनिया में तो जाओगे, लेकिन किस मुकाम पर मुंतकिल होना चाहोगे? क्या उस मकान में जहाँ से तुम्हें लाया गया था, या सावनपुर की हवेली में या मॉडल टाउन वाली कोठी में। फिर एक मसला और भी है, दोनों एक जगह मुंतकिल होना चाहोगे या अलग अलग मुकामात पर? यह सब बातें तय कर लो, अंधेरा होते ही मैं आ जाऊँगा, फिर तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक तुम्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। यह कहकर वो महल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दोनों उसे जाते हुए गौर से देखने लगे। वो एक कदावर शख्स था, ढीला ढाला काला लिबास, कंधे पर पड़े हुए लंबे लंबे बाल, उसकी शख्सियत में अजीब जाज़बियत थी। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और फिर दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। काले चिराग के जाने के बाद तानिया ने ख्यालंगेज लहजे में कहा, भाई काले चिराग ने सवाल तो ठीक उठाया है। कैसा सवाल? मोहसिन राव ने पूछा। यही कि हम सावनपुर जाएंगे, लाहौर मुंतकिल हों या कराची का रुख करें, तुम बताओ क्या करना चाहिए। मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं जिस कमरे से यहाँ मुंतकिल हुई हूँ वहीं वापस जाऊँ और आपको भी अपने साथ ले जाऊँ, तानिया ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। यानी कराची गुलशन वाले घर में? हाँ, फिर तानिया सोचते हुए बोली, लेकिन अगर मैं आपके साथ उस कमरे से निकली तो खाला फरजाना भाई अफजल को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा, मैं उन्हें क्या बताऊंगी? अगर मैं यहाँ के सारे हालात बता भी दूंगी तो हमारी बातों पर कौन यकीन करेगा? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या पागल समझेंगे, हो सकता है झूठ के इस शाहकार पर नोबल प्राइज़ मिल जाए। हमें ऐसे वाकयात घड़ने पर इनाम तो मिल सकता है लेकिन यकीन नहीं मिल सकता। और भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं जिन अजीबोगरीब हालात से गुजरी हूँ वो सब मुझे ख्वाब सा मालूम होता है। मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं कोई तवील ख्वाब देख रही हूँ, जब आँख खुले तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, सारा फरेब खुल जाएगा। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है कि हम दुनिया वालों को अपनी कहानी सुनाते फिरें? हमें किसी से सनद लेने की क्या ज़रूरत है? अपनी कहानी भी सुनाएं और झूठे भी कहलाएं। चलें, एक बात तो तय हो गई कि अपनी दुनिया में जाकर यहाँ हम पर जो कुछ बीता है वो नहीं सुनाएंगे। ज़रूरत के मुताबिक कोई ऐसी कहानी घड़ लेंगे कि लोगों को यकीन आ जाए और उनका जज्बा तजस्सुस तस्कीन पा जाए। अब मसला यह है कि हम दोनों एक साथ चलें या अलग अलग? अलग अलग जाना होगा। अगर एक साथ उस काले कमरे में जहूर पजीर हुए तो सारे लोग घर छोड़कर भाग जाएंगे। आपकी ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे डर लगता है। किस बात का डर? अगर हम अलग अलग अपनी दुनिया में गए तो ये काला चिराग हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, हो सकता है ये हमें जुदा कर दे। ये आपको तो दुनिया में पहुँचा दे लेकिन मुझे यहाँ से ना जाने दे, तानिया ने खदशा जाहिर किया। ये शख्स फरेबी नहीं लगता, अगर उसे हमें जुदा करना होता तो मिलाता क्यों, फिर यह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। हाँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये राकल की तरह नहीं, इस पर एतमाद किया जा सकता है। अब तक उसने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उसकी नीयत पर शुबा किया जा सके, जबकि मैं उसके साथ तन्हा भी रही हूँ। फिर क्या करना चाहिए? मोहसिन राव ने पूछा। काले चिराग पर एतमाद करना पड़ेगा, उस पर एतमाद करना वैसे भी हमारी मजबूरी है, हम उसके रहम करम पर जो हैं, तानिया ने कहा। चलो, अल्लाह मालिक है, रिस्क तो बहरहाल लेना होगा, मोहसिन राव ने बोला। फिर वो बहुत देर तक बैठे इस मसले पर बात करते रहे, इस मसले की बारीकियों पर गौर करते रहे। बिलाखिर उन्होंने एक मुश्तरीका लाइहा अमल तय कर लिया, क्या करना है कैसे करना है ये सोच लिया। सारी बातें तय करने के बाद वो आराम करने के लिए लेट गए, सो गए। फिर जब तानिया की आँख खुली तो शाम होने को थी। उसने मोहसिन राव को उठाया, दोनों ने मुँह हाथ धोया। तानिया ने इसरार करके मोहसिन राव को थोड़ा सा खाना खिलाया, खुद भी खाया। सूरज ढलते ही काला चिराग आ पहुंचा, उसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी छाई हुई थी। वो खामोशी से आकर बैठ गया। तानिया ने उसे गौर से देखा, वो नज़रें नीची किए गर्दन झुकाए किसी गहरी सोच में था। क्या हुआ? तानिया ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, काले चिराग ने नज़रें उठाकर खाली खाली निगाहों से तानिया को देखते हुए कहा। फिर इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हैं? वक्ते रुखसत है, क्या मुझे खुश होना चाहिए? काले चिराग ने सादगी से कहा। जो आता है उसे जाना ज़रूर होता है, मोहसिन राव ने फलसफियाना अंदाज इख्तियार किया। तानिया और मोहसिन राव, मैं तुम दोनों से मुखातिब हूँ, मेरे किसी रवैये से कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, مجھے غیر انسانی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا۔ آپ نے ہم دونوں کا بہت خیال رکھا ہے، ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں، معذرت اور معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ البتہ ہم دونوں سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے دل سے معاف کر دیجئے، انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے۔ دانیہ شرمندہ نہ کریں، کالے چراغ نے کہا، میں ایک حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے۔ دانیہ نے کاشغن کا عطا کردہ وہ لشکارے مارتا ہوا ہیروں کا ہار اپنے گلے سے اتار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھ جگمگا رہے تھے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کسی نے آپ کو دیا ہے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا، کالے چراغ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، اس مرتبہ محسن راؤ نے کہا، کچھ دینے کی ضرورت بھی نہیں، اپنی دنیا میں جا کر مجھے اچھے لفظوں سے یاد کر لینا، بس یہی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے، کالے چراغ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جب تک جیئیں گے آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کو کون بھول سکتا ہے بھلا۔ دانیہ نے دوبارہ وہ ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ آپ لوگوں نے کیا طے کیا، کس طرح جانا ہے اور کہاں جانا ہے، کالے چراغ نے پوچھا۔ ہم لوگوں نے طے تو کر لیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ہر وہ بات ممکن ہے جو آپ چاہیں، میری طرف سے کھلی آزادی ہے، آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ تب تانیہ نے کالے چراغ کو اپنا منصوبہ بتا دیا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا۔ وہ دونوں کی باتیں غور سے سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے آپ لوگ چلنے کی تیاری کریں۔ پھر کالے چراغ نے محسن راؤ کو کپڑے فراہم کیے، ایک بیگ دیا جس میں کئی جوڑے موجود تھے، تانیہ کو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں فراہم کیں۔ پھر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تانیہ تم ابھی بیٹھو، پہلے میں محسن راؤ کو منتقل کر دوں، کیونکہ تم الگ الگ اپنی دنیا میں جانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم پریشان تو نہیں ہوگی، کالے چراغ نے پوچھا۔ نہیں ہرگز نہیں، پریشانی تو اسے ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی۔ چلو محسن راؤ، اٹھاؤ اپنا بیگ اور چلو اپنی دنیا میں۔ محسن راؤ نے اپنا بیگ اٹھایا، وہ تانیہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اچھا تانیہ میں چلتا ہوں، تم ڈرنا مت، انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اچھا بھائی اللہ حافظ۔ تانیہ نے ہمت سے کام لیا۔ محسن راؤ اور کالا چراغ محل کے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا دل کانپنے لگا، خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ اسے بس یہی خدشہ تھا کہ کہیں کالا چراغ دھوکہ نہ دے جائے۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے اللہ سے لو لگا لی اور سلامتی سے گھر پہنچ جانے کی دعائیں مانگنے لگی۔ سورج کب کا ڈوب چکا تھا، باہر تاریکی پھیل چکی تھی۔ تانیہ نے کچھ دیر کے بعد پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو اسے تاروں سے بھرا آسمان نظر آیا، چاند بھی نکل آیا تھا لیکن وہ سامنے نہ تھا، چاندنی پورے باغ پر برس رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد کالا چراغ واپس آیا، وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس کے کالے کپڑے جگہ جگہ سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیا ہوا، تانیہ نے پوچھا۔ محسن راؤ بخیر اپنی دنیا میں پہنچ گئے، کالے چراغ نے بتایا۔ آپ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں، ہمدردی سے کہا۔ یہ پسینہ نہیں، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ پھر کیا ہے؟ چھوڑو اس بات کو، آؤ اپنا بیگ اٹھا لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تانیہ نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا بیگ کندھے پر رکھ کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کالے چراغ نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب اوپر چھت کی طرف دیکھو، کالے چراغ نے کہا۔ تانیہ نے بغیر کچھ کہے اپنی نظریں محل کی چھت پر جما دیں۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ چھت، اور اب چھت غائب ہو گئی، تاروں بھرا آسمان دکھائی دے رہا ہے، اور اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے کالے چراغ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑا لیا ہو۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑی رہی اس انتظار میں کہ شاید کالا چراغ اب کوئی سوال کرے، لیکن کالے چراغ نے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا تو سوال کرتا، وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ अब तानिया को एहसास हुआ जैसे उसके आसपास कोई नहीं है, वो अकेली खड़ी है। तन्हाई के एहसास के साथ ही अचानक उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। ये सर्दी की लहर किसी खौफ की वजह से ना थी, बल्कि ये सर्दी उसे अपने चारों तरफ बरसती महसूस हो रही थी। जहां वो खड़ी थी वहां घुप अंधेरा था, इस कदर के हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर ऐसे ही अंधों की तरह लहराया, कुछ टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया, बस हाथ फजा में लहरा कर रह गया था। अब उसने चारों तरफ घूम कर देखा, अंधेरे में आंखें फाड़ कर देख रही थी कि उसने एक बारीक से सुराख से रोशनी आती हुई महसूस की, और उस सुराख की सूरत किसी चाबी की सुराख की सी थी। तब अचानक ही एक खुशी की लहर सरतापा दौड़ गई। उसने जान लिया कि वो इस वक्त कहाँ है। वो बिला खौफ खतर तेजी से आगे बढ़ी और उसने झुककर चाबी वाले सुराख में अपनी आंख लगा दी। उसे सामने जितना हिस्सा नजर आया वो उसका जाना पहचाना था। खुशी के मारे उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि वो इस धड़कन की आवाज़ साफ सुन सकती थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस वक्त वो उस कमरे में मौजूद थी जिसकी दीवारें सियाह थीं और दरवाजे पर एक तावीज़ लटका हुआ था। वो जहाँ से गई थी वहीं वापस आ गई थी। यहाँ का मौसम शायद तब्दील हो गया था। वो बारिशों के मौसम में गई थी, अब शायद सर्दियाँ आ गई थीं, या हो सकता है इतनी बारिशें हुई हों कि ठंड बढ़ गई हो। उसने टटोल कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे हल्का सा दबाया। ये जानकर मजीद मुसर्रत हुई कि दरवाज़ा खुला हुआ था। इस दरवाजे के उस तरफ काला फरजाना थी जो उस पर अपनी जान छिड़कती थी। अफजल भाई थे जो उसका बेपनाह ख्याल रखते थे। दर्दाना थी जिसकी खिदमत का तो कोई बदल नहीं था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त रात का क्या बजा है। बरामदे की लाइट जल रही थी, लेकिन उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि ये लाइट सारी रात जलती रहती थी। उसने कान लगाकर कोई आहट सुनना चाही, लेकिन बाहर कोई आहट नहीं थी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही, क्या करे, बाहर तो उसने निकलना ही था। सवाल यह था कि बाहर निकलकर अपने कमरे का रुख करे या खाला फरजाना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाए। उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका कमरा खुला ना होगा, उसे खाला फरजाना ने ज़रूर मक़फ़ल कर दिया होगा और उसकी चाबी भी उन्हीं के पास होगी। अब उस कमरे में खड़े होकर वक्त बर्बाद करना बेकार था। सर्दी की वजह से उसके जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई थी। उसने हैंडल पर हाथ रखकर बहुत आहिस्ता से थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और गर्दन बाहर निकालकर इधर उधर देखा। बरामदे में कोई ना था, सन्नाटा तारी था। तब उसने जल्दी से बाहर निकलकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे पर खड़े होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। उस कमरे के बराबर वाला कमरा खाला फरजाना का था। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने खाला फरजाना का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला देखा। अंदर लाइट भी जल रही थी, इस कदर सर्दी में दरवाजे का खुला होना क्या माने रखता था। वो बेआवाज़ आगे बढ़ी, लेकिन उसके दिल ने अपनी धार धार बंद ना की। खुले दरवाजे से उसने देखा कि खाला फरजाना तकिए लगाए बेड पर लेटी हैं, हाथ में कोई खुला नावल है जो बेड पर औंधा रखा है। शायद खाला फरजाना पढ़ते पढ़ते थक गई थी। उसने सोचा कहीं पढ़ते पढ़ते सोना गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उनकी आंखों की तरफ गौर से देखा, आंखें खुली हुई थीं। वो किसी सोच में डूबी हुई छत को तक रही थीं। दरवाजे की तरफ उनका सर था। अगर वो आहिस्ता से उनके कमरे में दाखिल होती तो वो उसे देख ना पाती। उसने बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा। उसका दिल फिर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि उनके पलटकर देखने से पहले वो उनकी आंखों पर अपना हाथ रख दे। अभी उसने दो कदम आगे बढ़कर उनकी आंखें बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो बगैर उसकी तरफ देखे बोली, दर्दाना, मेरी कॉफ़ी में चीनी तो ज़्यादा नहीं भर लाई। दरवाज़ा ज़्यादा खुलने की वजह से उन्हें अपने चेहरे पर हवा ज़्यादा महसूस हुई। उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि दर्दाना अंदर दाखिल हुई है, शायद वो उनके लिए कॉफ़ी बनाने गई हुई थी। तानिया ने बगैर कोई जवाब दिए जल्दी से हाथ बढ़ाकर उनकी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद होते ही पहले तो उनके चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे, लेकिन फिर फौरन ही ये आसार मालूम हो गए। वो जानती थीं कि दर्दाना किसी सूरत उनकी आंखें बंद नहीं कर सकती। उन्होंने नावल छोड़कर अपनी आंखों पर हाथ रखने वाली का हाथ अपने हाथ से छुआ। फिर उन्हें तानिया का हाथ पहचानने में चंद सेकेंड भी ना लगे। उनके चेहरे पर एक खुशगवार हैरत फैल गई। उन्हें महसूस हुआ कि वो नावल पढ़ते पढ़ते जैसे सो गई थीं या फिर जागती आंखों से ख्वाब देख रही थीं। उनकी आंखों पर हाथ रखने वाली तानिया के सिवा कोई नहीं हो सकती। ऐसा मुलायम रेशम सा हाथ तानिया के सिवा किसी का नहीं हो सकता। मेरी जान, ये तुम हो। अगर मैं कोई ख्वाब देख रही हूं तो ये ख्वाब कभी ना टूटे। अगर ये ख्वाब नहीं हकीकत है तो फिर तानिया आवाज दो, मुझे खाला कहकर पुकारो। खाला, तानिया ने धीरे से पुकारा। उन्होंने तानिया की आवाज़ सुनकर फौरन उसका हाथ अपनी आंखों से हटाया। आंखों से हाथ हटाया तो तानिया की मनमोहिनी सूरत खाला फरजाना के सामने थी। उन्होंने उसका हाथ घसीटकर अपने ऊपर गिरा लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेइख्तियार रो पड़ी। तानिया ने भी उन्हें भींच लिया। फिर वो खुद भी अपने आंसू ना रोक सकी। ओह तानिया मेरी जान, तू कहाँ चली गई थी? रोते रोते खाला फरजाना ने उसका सर उठाकर उसके रुखसारों को चूमा। मैं कहीं नहीं गई थी, आपके ही पास थी, आपके आसपास। तानिया, चंद लम्हों पहले मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। नावल पढ़ते पढ़ते अचानक तो याद आ गई थी और टूट कर याद आई थी। देख लें, आपने इधर याद किया और इधर मैं हाजिर हो गई। तानिया, तूने मुझे बहुत तड़पाया है। खाला, मैं जानती हूँ, बस आप मुझे माफ़ कर दें। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, खाला ने उठते हुए कहा। देखें खाला, इतना गुस्सा ना करें, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, तानिया ने उनके पाँव दबाते हुए कहा। अच्छा, मेरे पाँव छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए खुशामदी। उन्होंने अपने पैर सिकोड़ लिए। मेरी अच्छी खाला, माफ़ कर देना। तानिया ने फिर उनके पैर पकड़ लिए। एक शर्त पर माफ़ कर दूंगी, खाला फरजाना बोली। हाँ ठीक है, जल्दी बताएं शर्त। आइंदा तो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है खाला, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा इस तरह नहीं जाऊँगी। अगर जाऊँगी तो भी बैंड बाजे के साथ। हाँ ये ठीक है। पहले तो खाला फरजाना ने हाँ ठीक है कह दिया, फिर उसके जुमले का मफहूम समझ में आया तो वो चौंकी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऐ ये क्या कहा? कुछ नहीं। तानिया फौरन मासूम बन गई, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। हाँ इस तरह जाओगी तो मैं तुम्हें 100 बार भेजने के लिए तैयार हूँ, खाला फरजाना अपनी रूह में कह गई। कुछ खुदा का खौफ करें खाला, ऐसा जुल्म तो ना करें मुझ पर। क्यों, मैंने क्या कहा? खाला फरजाना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। बड़े आराम से मेरी 100 शादियाँ करा दें। तानिया ने उन्हें अपनी चमकती आंखों से देखा। अल्लाह, खाला फरजाना ने फौरन अपना सर पीट लिया। उन्हें अपने जुमले का मतलब अब समझ में आया। तानिया ने साइड टेबल पर रखी घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त 11 बज रहे थे। खाला, इस कदर सर्दी में आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ रखा है? भाई, वो दर्दाना मेरे पास ही थी, शाम से मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मेरे पास बैठी सर दबा रही थी, हम दोनों तुम्हारी बातें कर रहे थे। सर में दर्द कम हुआ तो वो कहने लगी कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना लाऊं। उसके जाने के बाद मैंने नावल उठा लिया, चंद सतरें पढ़ी, फिर पढ़ने को दिल ना चाहा। अचानक तुम्हारी याद ने दिल को घेर लिया। दर्दाना शायद जल्दी में दरवाज़ा ठीक से बंद ना कर पाई, वो हवा से थोड़ा खुल गया। मुझे ये एहसास था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन मैंने उठकर बंद ना किया कि वो कॉफ़ी बनाकर लाने ही वाली होगी। जब मुझे हवा ज़्यादा महसूस हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखे बगैर अंदाज़ा कर लिया कि दर्दाना कॉफ़ी बनाकर ले आई है, इसीलिए मैंने उसे चीनी के बारे में पूछा था। फिर दर्दाना का जवाब न आया और किसी का मेरी आंखों पर हाथ आ गया तो आप समझें कि दर्दाना ने आपकी आंखों पर हाथ रखा है, तानिया ने उनकी बात काट कर कहा। इसीलिए चंद लम्हे को आपका चेहरा नाखुशगवार हुआ, फिर आप हैरत में डूब गई। वैसे खाला, आपने मेरा हाथ पहचाना खूब। अरे पगली, तेरा इतना प्यारा हाथ भला मैं भूल सकती हूँ, खाला फरजाना ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। दर्दाना अभी तक नहीं आई? तानिया ने पूछा। आने वाली ही होगी खाला, मैं छुप जाऊँ मज़ा आएगा, तानिया शरारत से बोली। मेरे लिहाफ में दुबक जाओ, खाला फरजाना भी आँख मचोली के मूड में आ गई। नहीं खाला, अगर मैं अचानक उसके सामने लिहाफ में से बाहर निकली तो वो डर जाएगी, चीख मारकर बेहोश हो जाएगी। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तानिया, अब मुझे ख्याल आया कि तुम आई किधर से हो। उन्होंने पूछा। आपके बराबर वाले कमरे से, तानिया ने सादगी से बताया। हैं, तावीज़ वाले कमरे से? खाला फरजाना हैरत ज़दा रह गई। हाँ, तानिया ने कहा। और तुम गई भी वहीं से थी? खाला फरजाना ने पूछा। हाँ खाला, अब दर्दाना आने वाली होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं फ़िलहाल वॉशरूम में चली जाती हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, मैं आपकी शाल ओढ़ लेती हूँ। वो कॉफ़ी लेकर आ जाए तो उसे सोने की हिदायत करके दरवाज़ा बंद कर लीजिए, फिर मैं बाहर जाऊँगी, ठीक है? तानिया ने खाला को समझाया। खाला फरजाना बड़ी मामला फहम और समझदार खातून थीं, वो फौरन मामले की नज़ाकत को समझ गईं। उन्होंने फौरन कहा, हाँ ठीक है। तानिया गरम शॉल ओढ़कर वॉशरूम में चली गई। वो जाते जाते कह गई, खाला मेरे लिए कॉफ़ी बचा कर रखिएगा। अच्छा अच्छा, खाला फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बस चंद लम्हों का ही फ़र्क हुआ, इधर तानिया ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और उधर दर्दाना कॉफ़ी का मग उठाकर अंदर आई और आते ही बोली, बड़ी बीबी, ये दरवाज़ा क्यों खुला है? दर्दाना, तुम खुद ही तो ठीक से बंद करके नहीं गई थी, खुला छोड़ गई थी, वो हवा से मज़ीद ज़्यादा खुल गया, अब सवाल मुझसे कर रही हो। खाला फरजाना ने बजाय डांटने के प्यार से कहा, ओह गलती हो गई, वैसे बड़ी बीबी मैं आपके लिए ज़बरदस्त कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ। दर्दाना ने कॉफ़ी का मग उनके हाथ में बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त मुझे तानिया बीबी बहुत याद आ रही हैं, ये बड़ी शौकीन थीं कॉफ़ी की। हाँ दर्दाना, खाला फरजाना ने गहरा सांस लेकर कहा, तुम दुआ करो कि वो किसी तरह वापस आ जाएं। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ बड़ी बीबी, उनके लिए पता नहीं कहाँ चली गईं, अल्लाह बेहतर जानता है, खाला फरजाना ने ख्याल अंगेज़ लहजे में कहा। अच्छा दर्दाना, तुम अब जाकर सो जाओ, मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। जी बड़ी बी, ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। यह कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद खाला फरजाना ने फौरन उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर आहिस्ता से वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया। तानिया फौरन बाहर आ गई और खाला से लिपट गई। मेरी खाला, मेरी अच्छी खाला, तानिया ने बे इख्तियार कहा। चल तेरी कॉफ़ी आ गई, पी ले, दर्दाना अभी तुझे याद करके गई है। खाला फरजाना ने उसे लिपटाए लिपटाए बेड पर ले गई। उसे बेड पर बिठाया, कॉफ़ी का मग उसके हाथ में दिया, फिर वो लिहाफ ओढ़कर बैठ गईं। तानिया ने भी लिहाफ अपने ऊपर ले लिया। खाला, आप नहीं पिएंगी कॉफ़ी? तानिया ने कॉफ़ी का मग उनके हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, खाला फरजाना ने साफ इनकार कर दिया। खाला, मेरा कमरा बंद है, तानिया ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। हाँ, चाबी मेरे पास है, मैं तुम्हारे कमरे की रोज़ सफाई करवाती हूँ, खाला फरजाना ने बताया। अभी तानिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि एकदम टेलीफोन की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा, दोनों की आंखों में खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। ये बात भी हैरत और खौफ में मुब्तिला करने वाली थी। रात के 11 बजे थे, सख्त सर्दी पड़ रही थी, दूर तक सन्नाटा तारी था और इस सन्नाटे में झिंगरों के बोलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। तानिया ने अचानक जहर पजीर होकर पहले ही खाला फरजाना के वजूद में हलचल मचा दी थी और अब टेलीफोन की घंटी बज रही थी। खाला, ये इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है? तानिया ने पूछा। समझ में नहीं आ रहा, फिर एकदम चौंक कर बोली, अरे कहीं अफजल का फ़ोन ना हो, वो किसी की शादी में गया हुआ है। तानिया टेलीफोन के ज़्यादा नज़दीक थी, उसने रिसीवर उठाकर खाला फरजाना को दे दिया। हेलो, खाला फरजाना रिसीवर थाम कर बोली। हाँ फरजाना, कैसी हो? उधर से पूछा गया। आमिर, ये तुम हो? खाला फरजाना के लहजे में बेपनाह मुसर्रत आ गई। अल्लाह, आज का दिन किस कदर मुबारक है। फरजाना, इस वक्त दिन नहीं रात है और वो भी आधी होने को है, उधर से कहा गया। अच्छा चलो ठीक है, आज की रात मेरे लिए बड़ी मुबारक है। तानिया ने हाथ के इशारे से उन्हें मना किया। उसे खदशा हो गया था कि कहीं वो उसकी आमद के बारे में ना बता दें। خالہ فرزانہ نے اس کی بات سمجھ کر گردن ہلائی۔ وہ کیوں؟ جانتے بوجھتے انجان بننے کی کوشش کی گئی۔ تمہارا فون جو آیا، خالہ فرزانہ نے بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں تو فون کرتا ہی رہتا ہوں، اس مرتبہ تم نے کافی دنوں کے بعد فون کیا ہے۔ فرزانہ، پوچھو گی نہیں کہ اتنی رات گئے میں نے فون کیوں کیا ہے۔ تم نے اس وقت فون کیا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ ہاں، بہت خاص بات ہے، بڑی زبردست خوشخبری ہے، ایسی کہ سنو گی تو اچھل جاؤ گی۔ اللہ، ایسا کیا ہو گیا، جلدی بتاؤ۔ اس خوشخبری کے ملتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ فوراً کسی کو یہ خوشخبری سناؤں، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نظر نہ آیا، لہذا فوراً تمہارا نمبر گھما دیا۔ کیا ترقی ہو گئی تمہاری، کیا اپنے کالج کے پرنسپل بن گئے ہو؟ خالہ فرزانہ نے اندازے کا تیر پھینکا۔ ارے نہیں بھائی، اپنا محسن آ گیا ہے، محسن راؤ، عامر نے جیسے دھماکہ کیا۔ ہیں، یہ کیا کہا، کون آ گیا؟ خالہ فرزانہ کو اپنی سماعت پر اعتبار نہ آیا۔ محسن راؤ کی بات کر رہا ہوں، راؤ شمشاد علی کے بیٹے کی۔ اللہ، سچ؟ خالہ فرزانہ یہ خبر سن کر واقعی اچھل پڑی۔ انہوں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر تانیہ کو بتایا، محسن آ گیا ہے۔ ہیں واقعی؟ تانیہ نے یہ خبر سن کر مصنوعی حیرت سے کہا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ محسن راؤ منصوبے کے مطابق انکل عامر کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھائی، 100% سچ، عامر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ کس طرح پہنچا، کہاں تھا وہ؟ خالہ فرزانہ نے بے قراری سے پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گا، مجھے اس کی آمد کی بہت خوشی ہے، اب میں راؤ احمد علی کو ناک چنے چبواؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تانیہ کی کوئی خیر خبر ملی؟ نہیں، کچھ نہیں۔ خالہ فرزانہ نے تانیہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی، اگر وہ خط نہ چھوڑ جاتی پھر تو یہی شبہ ہوتا کہ کہیں راؤ احمد علی نے تو کوئی ہاتھ نہیں دکھایا، اللہ کرے وہ کسی طرح آ جائے اور جہاں بھی ہو بخیر ہو۔ عامر، فکر نہ کرو، محسن آ گیا ہے تو اب میرا دل کہتا ہے کہ تانیہ بھی آ جائے گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، کوئی خبر ملے تو مجھے فوراً بتانا۔ ظاہر ہے، عامر تمہیں نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی، خالہ فرزانہ نے اپنی آواز میں لوچ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ پھر عامر نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے ریسیور تانیہ کو دیا اور بولی، تانیہ، اتنی ڈھیر ساری خوشیاں مجھے ایک ساتھ مل گئی ہیں، کہیں میں خوشی سے مر نہ جاؤں۔ محسن آ گئے ہیں، خالہ یہ خوشخبری تو واقعی بہت بڑی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ عامر کو ان کی خوشخبری کے جواب میں میں بھی ایک خوشخبری سنا دوں، لیکن تم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، خالہ فرزانہ نے شکوہ کیا۔ ہاں خالہ، ابھی نہیں، کل دن میں فون کر کے بتا دیں گے۔ اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ تم کس طرح ظاہر ہوگی اس گھر میں؟ خالہ، میں کوئی جن تو نہیں ہوں کہ ظاہر ہوں گی، تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تانیہ، کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا ہے، خالہ فرزانہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہائے خالہ، مجھے ڈرائی نہیں، میں کوئی جن ون تو نہیں ہوں، تانیہ کو جیسے اپنے آپ سے ڈر آنے لگا۔ پھر تو اس کمرے سے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور 3 ماہ بعد پھر کیسے آ گئی، خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ خالہ، مجھے گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے، تانیہ حیرت زدہ تھی۔ چلو اب تمہیں یہ بھی معلوم نہیں، خالہ فرزانہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی 10-15 دن ہوئے ہوں، تانیہ نے فوراً بات بنائی۔ اس بات پر وہ واقعی حیران تھی، اس کے حساب سے اسے گئے ہوئے 10-15 دن سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ ارے تجھے لگتے ہوں گے 10-15 دن، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تو 3 سال کے بعد واپس آئی ہے۔